ายแรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้มารออยู่เป็นที่เรียบร้อยเป็นสายของคุณชันคุณชันปัจจุบันอายุ26ปีครับคุณชันบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดสระแก้วครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาและคุณชันให้ชื่อเรื่องว่านานๆเจอกันทีเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณชันอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยครับสายแรกของเราพร้อมแล้วครับคุณชันสวัสดีครับคุณชันครับคุณชันฮัลโหลเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวรอการติดต่อคุณชันสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างนี้มาเก็บตกข้อความแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังบางท่านที่ส่งมาลุ้นเดอะช็อกโลโต้เกมของเรานะครับกับ JB ตอนนี้มีหลายท่านนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเนาะเดี๋ยวกลัวว่ามันจะเสียสิทธิ์ไปนะฮะสวัสดีคุณดาปากเกตด้วยนะครับสวัสดีน้องขวัญน้องตั้นจ้าสวัสดีครับพี่คุณอ้วน83ส่งมาถูกต้องคุณบอยบาร์เซโลนาคุณตุ้มติ้มคุณติลงแตกนะครับคุณบอมเบเซไฮอยู่สระบุรีส่งมาถูกต้องคุณอัปปะเยสุพรรณบุรีนะครับคุณนิวสกลนะฮะคุณวันดีดีใครอ่านแล้วรวยหลอกผีดีกว่าส่งมาลุ้นถูกต้องคุณเล็กเด็กคอปนะฮะส่งมาลุ้นถูกต้องเช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงคุณพี่ยมแท็กซี่สวัสดีครับนะส่งมาลุ้นนะครับคุณมนทิราส่งมานะครับคุณยักษ์ส่งมาคำว่าเดอะช็อกโลโต้ไม่ถูกต้องครับต้องพิมพ์คำว่า JIB ครับเว้นวรรคตามด้วยตัวเลข2หลักที่คุณชื่นชอบนะเอาละครับสายของคุณชันรออยู่ครับคุณชันสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ขวัญ สวัสดีครับคุณชันได้เสียงพี่ขวัญชัดเจนไหม ชัดครับ โอเคนะครับคุณชันตอนนี้โทรมาจากสระแก้วหรือเปล่าครับคืนนี ้เปล่าครับโทรมาจากสุรินทร์ครับ อ๋ออยู่สุรินทร์ไปทำอะไรที่นั่นครับเนี่ย ก็มาส่งดวงวิญญาณน้องสะใภ้ครับ ดวงวิญญาณ ก็เคยโทรไปเล่ากับพี่โก้ผิวเรื่องที่เรื่องอิจฉาครับ อ๋อครับผมแล้วตอนนี ้เรื่องแจ้งเกิดเลยครับ อ๋อเมื่อวานนี้คุณชันก็มาเล่ากับป้าออสถูกไหม ครับเมื่อวานคุยกับป้าครับ โอ้เมื่อวานสนุกมากนะครับสนุกจริงๆนะฮะวันนี้มีโอกาสมาเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ฟังเดอะช็อคได้ฟังกันด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเรื่องราวของงานของคุณชันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะนะครับผม ได้ครับ เหตุการณ์เนี้ยที่จะเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับผ่านมา10ปีแล้ว ถ้าย้อนกลับไปสิบปีที่แล้วผมอายุประมาณ17ปีเรียนอยู่โรงเรียนอาชีพในอำเภอหนึ่งของจังหวัดครับ ครับผม แล้วผมก็จะมีน้องชายคนหนึ่งที่น้องภูอายุ15ปีไม่ได้เรียนที่เดียวกันนะครับ เร ียนคนละที่เขาเรียนที่กรุงเทพเป็นสาขาอาชีพเหมือนกันคร ับครับผม ซึ่งว่าเราสองพี่น้องเนี่ยนางดีจะได้เจอกันซึ่งว่าจะเป็นส่วนมากจะเป็นช่วงปิดเทอมครับ ครับ พอถึงช่วงปิดเทอมปุ๊บน้องชายจะโทรหาบอกพี่เดี๋ยวผมจะกลับไปหาพี่นะ คร ับจะไปหาพ่อหาแม่กลับไปหาอาจารย์ด้วยอันนี้ผมเข้าเรื่องเลยนะครับ ครับผม เมื่อวันที่น้องชายติดต่อมาว่าจะกลับมาผมก็ดีใจโอเคว่าน้องชายจะกลับบ้านซึ่งว่าเราไม่ได้เจอกันเลยต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างทำงาน คร ับ พอมาเจอกันที่บ้านที่ตะแก้วบ้านของผมเนี่ย คร ับ ทักทายกันปกติพี่เป็นไงสบายดีไหมก็เข้าไปกราบพ่อกราบแม่ คร ับ ก็จะมีเพื่อนที่เนี่ยเพื่อนของเจ้าปูเนี่ย3คนที่จะเป็นแก๊งของเขาที่อยู่ที่นี่ที่สนิทกันก็เข้ามาหาก็เหมือนว่าจะชวนไปตกปลาชวนไปทำกิจกรรมของพวกเขาเวลาเขาจะกลับมาที่นี่พอวันนั้นเขาออกไปกับเพื่อนเขา3คนผมก็เข้าไปหาอาจารย์เพื่อที่จะไปเตรียม ของไหว้ของขอเข้ามาให้กับน้องชายพอเวลาผ่านไปประมาณบ่ายโมงได้ครับเจ้าเอเพื่อนอันนี้เป็นนามสมมุตินะครับเจ้าเ อ นี่เป็นเพื่อนของเจ้าปูวิ่งมาบอกผมว่าพี่ไอ้ผู้ผัวกลับมาบ้านหรือยังก็บอกว่ามีอะไรหรือบอกมีอะไรไม่เห็นไปด้วยกันไม่ได้กลับมาด้วยกันเหรอไม่พี่ผมกลับไปเอาจักรยานผมลืมจักรยานไปที่บ้านไอ้เจ้านี้คือเพื่อน คร ับ อ ีกคนหนึ่งนะครับก็เลยผมก็เลยออกไปกับเจ้าเอเอามอไซค์ออกไป ครับ ไปบ้านเจ้านี้แล้วก็ไปเจอเจ้านี้เนี่ยอยู่ในบ้านครับแต่ไม่มีน้องชายผมไม่มีน้องภู อ้าวภูไปไหนเออ ผมก็เลยถามนี่ภูอ่ะ เออ เอ้าภูกลับบ้านไปแล้วพี่จักรยานมันก็ไม่อยู ่ ผมก็เลยเอ้าถ้ามันกลับบ้านก็ต้องอยู่กับพี่ก็ต้องเจอสิเพราะพี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยพี่กำลังเตรียมของว่าเออที่ว่าเจ้าภูจะมากลับมาไหว้พ่อไหว้แม่กลับมาไหว้อาจารย ์ พอหลังจากนั้นทั้งหมดรวมถึงพ่อของผมเนี่ยออกกันตามหาเจ้าปู่ อืมคือตอนนั้นทั้งบ้านเนี่ยเป็นห่วงละหายไปไหน ใช่เป็นห่วงเป็นห่วงมากเลย คือน้องผมเป็นคนที่ไม่ทันคนแต่จะไปไหนก็ไปคือไม่เคยกลัวอะไรเลยอ่ะ อ๋อครับ เขาจะเป็นคนห้าวห้าวทำห่างคนหนึ่งเลย อืม ก็เลยออกไปตามหา คร ับ แล้วบอกสถานที่ตรงนี้ว่าบ้านผมจะเป็นซอยเล็กมันจะเป็นข้างผมบ้านผมเนี่ยจะอยู่ระหว่างวัดกับโรงเรียนบ้านผมจะอยู่โซนกลางพี่ปกครองพอใจไหมครับว่าทางผ่านมันจะเป็นทางผ่านไปโรงเรียน uh-huh. เป็นวัดคือคนละฝั่งครับเป็นสองเลน ครับ ผมแยกไปทางวัด uh-huh. ส่วนพ่อกับเจ้านิกไปทางโรงเรียนผมกับเจ้าเอไปทางวัด ครับ uh-huh. แล้วผมก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งขอเรียกว่าพี่ต้นแล้วกันพี่ต้นเนี่ยจะเป็นคนที่สติเขาไม่ค่อยดีแต่เวลาแบบเขาเห็นอะไรเขาจะบอกทีนู่นนู่นนู่นผมก็เลยบอกพี่ต้นพี่เห็นงูไหมผมก็ทำมือเหมือนเวลาเล่นกับเด็กครับพี่ต้นชี้ไปที่เมนครับพี ่ชี้ไปที่เมนหรอ ครับที่เมนเผาศพครับผมก็เลยบอกเอยิงขึ้นมาดูเลยแล้วผมก็เดินหาจักรยานน้องถ้าน้องก็อยู่ตรงนี้จริงก็ต้องมีจักรยานน้องใช่ไหมพี ่ แต่ผมว่าผมไม่เห็นแต่ที่ต้นยืนอยู่คนเดียว คร ับ ผมก็เดินหาจักรยานสักพักได้ยินเสียงเจ้าเอตะโกนลั่นวัดเลยครับพี่ชานผู้อยู่ในป่องเมนพี่ผู้อยู่ในป่องเมน อยู่ในป่องเมนเหรอ ครับอยู่ในป่องเมนผมบอกเฮ้ยเล่นอะไรกันเนี่ย เ ลยเข้าไปดูสาเหตุที่น้องมาตรงนี้คือไอ้สามคนเนี้ยมันท้ากันว่าใครจะหาของเก่งที่สุดหรือว่าไอ้ของที่เด็กมันแบบมันชอบเล่นกันอะพวกลูกแก้วพวกอะไรค ือ ด้วยคำว่าน้องผมอะมันคิดว่าเออเวลาคนเขาเผาอาจจะมีตังมีนู่นมีนี่หล่นอยู่ผมถามว่าลุงไปทำอะไรผมก็ตะโกนเรียกลุงไปผมทำอะไรผมมาหาตังพี ่เพรา ะผมมาหาตัง สภาพตอนนั้นที่พี่เห็นน้องภูอ่ะเขาอยู่ในปล่องเมนหมายความว่าเป็นปล่องเป็นเตาที่เอาศพเข้าไปเผา เป็นเตาข้างล่างอ่ะเป็นเตาที่เตรียมไว้เผาครับเขาค้นหาเหรียญอยู่ในนั้นนะครับคิดว่าเขาจะเอาฐานใส่ก่อนจะไปเอาลงศพวาง เ ขาค้นหาเหรียญนะค้น โถ ซึ่งว่าเขาไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้เขาค้นเขาหยิบ เหรียญผมไม่แน่ใจว่าเหรียญ10หรือเหรียญ5เนี่ยนะ คร ับพี่บอกนี่ไงพี่ผมมีตังแล้วแต่คำพูดของน้องชายผมแปลกไปน้องผมจะเป็นคนที่อุ่นเดินอกแอ่นแต่ตอนเนี้ยหลังเขาค่อมแล้วเขาเหมือนหมดแรงเหมือนเขาหายอยู่ตรงเนี้ยประมาณนานได้แล้วพี ่ครับ สภาพผมเลยถามเอสรุปเล่นอะไรกันพูดไม่ไหวแล้วนะเอเลยบอกว่านิกมันท้าภูว่าให้มาหาของอีเมลแล้วที่เจ้าเอบอกตอนนั้นว่าอ๋อเป็นภูกุญแจที่เจ้านิกเอามาไว้เหมือนว่าหาของกันนะครับ เหมือนมาซ่อนไว้อย่างเงี้ยเหรอ เหมือนมาซ่อนไว้ครับเหมือนว่าเขาเล่นกันที่วัดนี่แหละ ครับ เขาเล่นกันอยู่ที่วัดตั้งแต่แรกเจ้าเอมาสารภาพว่าก็ผมอะท้าน้องพี่ว่าผมจะพวงแจไปซ่อนในบริเวณแถวๆนี ้ ไม่เกินนี ้ แล้วได้คำว่ามันคลื่นสุดตรงครับเอาคุณพวงแจไปไว้ในเตาเผาซึ่งว่าเตาเผาเนี้ยปกติจะปิดประตูข้างนอกครับประตูเด็กข้างนอกด้วยคำว่าสองคนเนี้ยอยากแกล้งผูอยากแกล้งน้องผมงัดครับพี่เจ้านี้เป็นคนงัดเขายอมสารภาพว่าเขางัดกูด้วยครับว่าอยากชนะเข้าไปเอาพอได้มันเป็นเหรียญ นะพี่แต่พวงแจไม่มี หาพวงแจไม่เจอ เดินออกมา ครับ ไม่หาพวงแจไม่เจอไม่มีครับ ครับ น้องภูเดินมาพี่ชันผมได้เหรียญแล้วพี ่ ผมได้เหรียญแล้วแบบเหมือนน้องเขาดีใจเลยครับตอนที่เขาหมดแรงเหมือนก็แบบเขาฟีดเลยพี่ เออเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับพี่ผมได้เหรียญแล้วประมาณเนี้ยทำเสียงแบบอ่อยๆเหนื่อยๆอ ่ ะ เสียงสั่นแบบไม่ไหวแล้ว เออครับ ผมก็เลยบอกเฮ้ยเอ็งสองคนอ่ะเอาหัวไปหาอาจารย์ก่อนเดี๋ยวพี่ตามไป ไปหาอาจารย์คือไปหาพระใช่ไหมฮะ ครับไปหาอาจารย์ของผมนี่แหละ อ๋อ ไปเลยให้สองคนนั้นพาขับมอเตอร์ไซค์ออกไปส่วนผมก็หาพวงกุญแจนั้นเพราะว่าผมอยากรู้ว่าพวงกุญแจนั้นมันสำคัญยังไงถึงน้องภูมันถึงสนใจถ ึ งยอมทำขนาดนี ้ ผมว่ามันต้องเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี ้ใช่ใช ่ผมก็ค้นอย่างที่น้องภูคนนะครับ ไม่มีแต่ผมเห็นแบบเป็นพวงกุญแจแบบมันเรืองแสงนะพี ่ แบบจะเป็นภาพสามมิติสมัยก่อนนะครับพี่แบบเป็นการ์ดเป็นอะไรพวกนี้พี่ก่อนครับ ครับ มันอยู่ในบนกองของเหลวผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่มันกลิ่นเหมือนพวกน้ำเมือกกลิ่นคาวๆครับ เอ้ยพวงกุญแจเนี้ยนะ ใช่ครับ ไปอยู่บนไปอยู่บนกองเนี้ยนะฮะครับแล้วคุณทำยังไง อยู่บนผมได้ยินเสียงเด็กผู้ชายคนนี้อย่าเอาของผมไปมันเป็นของผมผมไม่ให้ใครพวกมันมายุ่งกับผมทำไมเท่านั้นแหละพี่ผมเดินค่อยๆเดินออกมาแล้วผมก็เอาวางคืนเขาวางเสร็จมันเขาไม่พอใจปิดประตูใส่ผมปั้งประตูที่ปิดไว้นะครับปั้งจังหวะนั้นนะครับผมวิ่งเลยผมวิ่งลงจากเมนลงจากบันไดเมนลงไปวิ่งไปถึงสระน้ำที่วัดผมไปเจอหลวงพี่คนหนึ่งเขาบอกโยมวิ่งมาทำอะไรตรงเนี้ยมาทำอะไรบอกหลวงพี่ไม่มีอะไรบอกโอ้เห็นแล้วก็นึกว่าอะไรโดนกันอีกแล้วสิชอบมันเล่นกันตรงเนี้ย เอ้ าแล้วมันคืออะไรหลวงพี่ตะวันก่อนมีเด็กอะไปเล่นอยู่ตรงนั้นแล้วได้คำว่าสับเปลือกเขาไม่รู้แล้วเขาจะลองถ่านเพื่อจะมีศพมาเผาไอ้น้องคนนั้นลงไปนอนเผาเด็กไปเลย เอ้ยเหรอ แล้วไอ้พวงกุญแจที่อยู่ตรงนั้นเป็นของเด็กคนนั้นซึ่งว่าก่อนหน้าที่น้องชายผมจะมาก ่ อนที่ผมจะมาเหมือนกัน ครับ เด็กคนนี้ถูกไฟ ในเตาเผาเผาทั้งเป็นเลยครับ โอ้ยลูกเอ้ยอ่าฮะ หลวงพี่คนนี้เป็นคนเห็นแต่สัปเหร่อไม่เห็นคือเทฐานออกไปคือเด็กอายุหลวงพี่เขาบอกเด็กอายุประมาณ9ขวบได้พี ่ เหมือนเขามาจากไหนเนี่ยเขามาเล่นนู่นนี่นั่นแล้ววันนั้นก็คือจะเป็นวันเผาซึ่งว่าศพยังเขายังไม่ย้ายมาจากบ้านหรือว่าแขกไหนยังไม่มามีสัปเหร่อเข้ามาเปิดนู่นนี่นั่นเด็กอาจจะวิ่งเข้าไปเล่นตอนไหนก็ไม่รู ้ แต่หลวงพี่เห็นตอนที่เห็นขาเด็กครับเห็นรองเท้าเด็กมันตกลงมาจากกองถ่าน คร ับ แล้วก็เหมือนพูดไม่ทันหรือว่าจะทักยังไงเพราะว่าตอนนั้นเขาทำพิธีเพื่อที่จะวางดอกไม้จันทร์แล้วคือแบบพอสัปเหร่อยัดปุ๊บบุ้มเสียงร้องอู้ลั่นเมนเลยครับพอจากที่ผมฟังหลวงพี่เสร็จผมกลับบ้านผมไปเจาะจงน้องชายผมเลยแล้วรูปมันคืออะไรบอกพี่มาแล้วพี่จะช่วยคือปกติเวลาน้องผมทำอะไรมาผิดๆผมตีนะครับผมไม่เคยแบบรักน้องแบบตามใจผมตีเลยนี่คือผมตีแล้วผมตีมีอย่างสตินะครับคุณผู้ฟังผมไม่ได้ตีพ่ออารมณ์ถ้าไม่พูดพี่ไม่ช่วยแล้วพี่ก็จะตีมึงอย่างที่มึงผิดแค่ไหนเท่านั้นแหละครับพี่ผมขอโทษผมนึกว่าเขาเป็นคนเขาพาผมไปกินข้าวเขาพาผมไปเล่นน้ำเขาพาผมไปตกปลาแล้วเขาก็พาผมมาหาพวงกุญแจที่นี่ผมหันมาผมไม่เห็นนิกผมไม่เห็นเ อ ผมก็หาของอยู่เขาสองคนจนพี่เข้ามาเขาหายไปเลยพี่พูดเดิมพูดเสียสติเลยอ่ะ ครับโอ้ย ตอนนั้นบอกน้องผมไม่ไหวแล้วผมตัวป้ามีมนต์อาจารย์มาด่วนเลยอยู่วัดหลังบ้านเราเนี่ยมีมนต์มาด่วนเลยพอผมได้ยินเท่านั้นแหละรู้เลยว่าจะเป็นเรื่องเนี้ยหนักขับรถขึ้นไปทางอำเภอหนึ่งครับเข้าไปจังหวัดหนึ่งเพื่อไปรับอาจารย์ท่านหนึ่งนะพอมาถึงอาจารย์บอกฉันถอดเสื้อผ้ามันให้หมดให้มันโป้ไปเลยผมก็ถอดมันก็บอกไม่ยอมอย่ามายุ่งผมอย่ามายุ่งสภาพที่เจ้าผู้ตบผมพัวหยุดมันบอกหยุดทำไม่หยุดน้องตายผมก็เลยบอกโอ้ยมันจะอะไรกันอีกแบบโมโหแล้วคือเดือดแล้วแค่นี้มันก็พอแล้วบอกเอาไงอาจารย์ก็บอกพอเดี๋ยวจัดการเองอาจารย์เดินไปเราผิดเองเราตายด้วยความชาเลนจ์ของเราเองเราจะมาโทษคนอื่นไม่ได้เหมือนอาจารย์เขาก็สอนนะครับสอนให้เด็กคนนี ้ก็คือยืนสอนยืนสอนน้องภูอยู่ซึ่งมีใครก็ไม่รู้อยู่ในร่างน้องภูถูกไหมฮะ ใช่ครับ ครับ พอพูดมาคำนึงเหมือนผิดหูเด็กคนนี้หรือไงรู้พระจะอยู่ส่วนพระไม่ต้องมายุ่งผมไม่ใช่คนไทยบอกพูดกับพระอย่างนี้เลยนะพี่จนพี่สาวคนโตผมมาด้วยความว่าเขาจะเป็นคนที่ตามใจภูมากแต่เป็นคนเดียวที่ไม่เคยตีภูไม่เคยด่าต่อให้เขาผิดยังไงก็ตามพี่สาวโตมาบอกตีเกิดอะไรขึ้นกับน้องแต่น้องเจ๊สร้างเรื่องให้ผมเนี่ยมาวันแรกก็เอาเลยไปคุยกับผีต้นผีเขาจะเอาไปอยู่ด้วยนะเนี่ยพอเจ๊ได้ยินเท่านั้นแหละพี่จากที่ผมไม่เคยเห็นพี่สาวผมทำร้ายน้องชายนะเดินไปกระชากคอเสื้อตบพวก อุ้ย สลบเลยครับถ้ามึงจะออกจากน้องกูไหมถ้ามึงไม่ออกมึงไม่ได้เกิดแน่พอน้องภูสลบไปปุ๊บฟื้นขึ้นมาเจ๊ผมกอดเลยภูพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจแต่ที่พี่ทำพี่อยากช่วยภูพอจะภูฟื้นสติกลับบ้านอาจารย์บอกว่าจ ้าปูต้องบวชเนรประมาณ2เดือนในระยะที่ช่วงปิดเทอมห้ามออกจากวัดไปไหนยกเว้นบิณฑบาตกับพระเพราะดวงเขาตกเพราะว่าเขาไปท้าทายรูปปั้นที่หน้าศพของคนจีนซึ่งว่าเป็นเด็กอีกคนหนึ่งไม่ใช่เด็กที่อยู่ในเตานะพี ่ hey. เป็นเด็กอีกคนหนึ่งนะครับที่มาสิงเขา หรออ้าวไม่ใช่เด็กที่ถูกเผาในเตาเหรอตอนแรกพี่เข้าใจอย่างนั้นนะ ไม่ใช่ เฮ้ย ไม่ใช่พี ่เฮ้ยมันซับซ้อนไปอ ีกเป็นเด็กอีกคนนึง ครับ เป็นเด็กอีกคน ครับ ครูเลยพาผมไปดูพี่ครับมีสามคนตายเป็นคนจีนเขียนว่าจีหวนซึ่งว่าเป็นชื่อของเด็กคนนี้ที่ถูกรถชนตายเมื่อ2วันก่อนที่น้องชายผมจะมาถึงอยู่ซึ่งว่าเป็นวันเดียวกันกับเด็กที่อยู่ในกองฐานแล้วก็ตายจะส่งนี้ตายพร้อมกันวันเดียวกันครับ เฮ้ย แล้วไอ้ศพที่จะมาเผาคือศพเด็กคนนี้เหรอพี ่คือศพเด็กจีนเนี่ยนะคนจีนเนี่ยนะ ใช่ครับแต่เขาไม่ใช่จีนโดยตรงครับค ือ เขาเป็นเชื้อสาย อ๋อ ใช่ครับ ครับโอ้ อายุไล่เลี่ยกัน ครับ อาจารย์ผมก็เลยบอกน้องต้องแก้กรรมมีผีสองตัวต้องได้น้องไปไม่ใครก็คนหนึ่งจังหวะนั้นเราเอกครับ ด้วยคำว่าถลึงจะทำไงเพื่อนกูเอาอีกเหรอเอาไงสักพักวุบเข้าหาเ อ แบบเหมือนแบบพาเอวิ่งลงไปในสระครับสระในวัดครับ น้องภูนะ ไม่ใช่ครับน้องเอครับเพื่อนของเจ้าภูที่ไปท้าทายที่ท้าทายผีคนจีนอ่ะผ ี เด็กจีนอ่ะ ครับ ไอ้ผีเด็กจีนเข้าปุ๊บ เข้าเอเจ้าเอเข้าเอเออ เข้าเอวิ่งไปสระน้ำเจ้าเอกระโดดลงน้ำตุ้มแล้วสระน้ำนั่นแหละพี่มันเป็นป่าสวายอ่ะมันก็ต่อดิใช่ป่ะตอดเกือบเพราะผมก็ดึงแบบโดดลงไปช่วยดึงขึ้นมาโ อ้ โหรอยเขี้ยวเต็มขาเลย โอ้ยครับ แล้วก็เลยบอกอาจารย์ผมเลยบอกอาจารย์ถ้ามันหนักขนาดนี้ผมว่าต้องชดใหญ่แล้วอาจารย์บอกบวชทีเดียว4คนรวมถึงผมด้วยต้องเป็นพระเลย ฮะชันด้วยเหรอ ใช่ครับผมด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเราเป็นพี่เราต้องนำน้องชวนน้องปฏิบัติคือแบบอยากให้น้องรู้สึกถึงความผิดที่เขากระทำ คือเราเป็นตัวอย่างให้เขาคือหาเลิกบวชเขาเนียนสามรูปนี้บวชก่อนผมประมาณ3วันผมบวชพระหลังจากเขาประมาณวันที่4ที่5ของเดือนเมษายนนี่แหละครับ ค ือในช่วงเดือนเมษายนที่ต้องปิดเทอมเลยก็ทำกิจกรรมของพระของเนรปกตินู่นนี่นั่นแล้วมันมีหลวงพี่พี่ขวัญจำหลวงพี่รูปนั้นได้ใช่ไหมครับ รูป ที่เขาบอกว่านี้เด็กนงเด็กที่ว่าตกไปในทาน ที่วัดอะนะ ครับ ครับ หลวงพี่คนนี้เดินมาหาผมท่านบวชไปท่านก็ช่วยไม่ได้หรอก อ้าว ผมก็บอกหลวงพี่ทำไมอะไรอีกคือในใจคิดแล้วนะ อ ะไรอีกอยู่ในผ้าเหลืองก็ยังจะเอากันอีกเหรอแบบโอ้ยแบบปี๊ดเลย เข้าใจอารมณ์นะ ว่าเจอแต่ว่าเราอยู่ในผ้าเหลืองเราแบบต้องสติ ครับ หลวงพี่มีอะไรบอกผมเลยเขาบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วมีเด็กผู้หญิง2คนเนี่ยเข้ามาหาอาตมามาเข้ามาหาผมบอกว่าหลวงพี่พวกหนู2คนโดนผู้ชายรุมทำร้ายมาหลวงพี่ช่วยหนูได้ไหมด้วยคำว่าพระรูปนี้ว่าเห็นเด็กถูกรังแกแล้วก็มีเด็กกลุ่มผู้ชายที่เป็นเด็กที่โตกว่า คร ับ มันจะมาดึงนู่นดึงนี่หยุดแกล้งแรงๆครับแบบให้รู้สึกว่าความเจ็บปวดอะไรแบบนี้ครับถึงความเจ็บปวดหลวงพี่คนนี้ด้วยคำว่าเห็นแบบนี้ยอมตะบะแต่ครับไล่เอาไม้กวาดทางมะพร้าวไล่ฟาดกลุ่มเด็กพวกนั้นซึ่งว่าวันนั้นหลวงพี่รูปเนี้ย จ็บตัวอย่างนึงคือโดนไม้ทีครับไม้ทีที่ว่าเด็กเขาไปทำอะไรทั้งนั้นน่ะ ว ่าที่ปกคอปักตีผ้าที ่ ตีเสร็จปุ๊บหลวงพี่เขาก็โอเคโยมจบอาตมาจบหลังจากนั้นก็ผ่านไปประมาณ2วันหลวงพี่ท่านนี้เสีย มรณภาพ พี่ขวัญว่าผมยืนคุยกับใคร มรณภาพไปแล้วเหรอ ใช่ เฮ้ย ผมมุ่งกับปุ๋ยผมบอกผมฟังใครอยู่แบบเขาเล่าเหมือนเขายังอยู่แต่เขาไม่อยู่แล้วเขาตายก่อนหน้านี้เขาตายเมื่อ2เดือนที่แล้ว เอ้าแล้วเราคุยกับใครอ่ะฉัน ผมก็ไม่รู้ว่าผมคุยกับใครคือผมเข้ามาตั้งแต่แรกผมถามเขาว่ามีอะไรแต่คิดว่ามีเด็กอยู่ใน ใช่ใช่ใช่ข้อมูลเรามาบอกว่าโอ้เจอกันอีกแล้วเหรอเมื่อก่อนเนี้ยมีเมื่อวันใช่ไหม ใช ่รูปเดียวกันที่บอกเราเอ้ยโอ้โหฉันเลย แบบแค่เวลาไม่เท่าไหร่เองพี ่ ผมแบบใจอยากสึกแต่ทำไม่ได้น้องเรายังอยู่เราห่วงน้องก่อนโอเค ห่วงน้องก็ห่วงกลัวก็กลัวเอาดีอ่ะมา ไปหาเนี่ยด้วยความว่าแย่ว่ะแต่ต้องคิดแข่งให้น้องเห็นนะไม่อยากให้น้องไม่เห็นว่าทหารแอร์คือเป็นพี ่ครับเราเป็นผู้นำเขานะ เขาบอกว่าเนียนฟังพี่นะ คร ับ อะไรก็แล้วแต่อยู่ในผ้าเหลืองควรเกรงใจอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ควรเกรงใจควรระวังให้ดีๆเหมือนเดิมครับเจ้าเ อ ไม่เชื่อแอบฉันมาม่ากลางคืนแบบพี่ถึงขวด คร ับ แล้วเอบอกว่าเมียนบอกว่าออกมากินตรงหน้ากุฏหน้ากุฏจะมีโต๊ะหินอ่อนอยู่นะครับออกมากินอยู่หน้ากุฏแล้วหลวงพี่ทำไงครับพี่เสียไปเดินมาบอกเมียนทำไรอ่ะเมียนทำไรอ่ะเมียนเอทำมาพี่ขวัญครับ น้องผมยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพระท่านเสียแล้ว ใช่ ก็เหมือนว่าเจ้าเอพระเนรเอก็บอกว่าเอ้าหลวงพี่มาทำอะไรเดือนเดือนนี้ครับเหมือนนางก็จะปิดตาของนางพี่มีอะไรเปล่าครับคือในมือถือถ้วยมากเขาก็ยังไม่รู้นะว่าเขาผิด คร ับ แล้วหลวงพี่บอกว่าโยมแบบเหมือนแบบไม่เรียกเนรแล้วเลยโยมทำผิดต่อให้เนรเป็นเด็กแต่เนรอยู่ในภาพเดียวเนรก็ต้องเกรงใจเนรท่านไม่ถูกเหมือนเขามายืนสอนเจ้าเอแล้วคืนนั้นเจ้าเอก็ทิ้งคนว่าตรงนั้นแล้วเขากดไปเช้ามาเจ้าเอมาเล่าให้ผมฟัง คร ับ โอ้หลวงพี่ที่อยู่ที่วันนี้โคตรดุเลยแต่กิน ม ากก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได ้ โอ้ผมอยากสึกแล้วเนี่ยก็เลยถามเนรนอกจากเราสี่คนไม่มีใครแล้วนะเพราะว่าวัดนี้มีเจ้าวาดคือเจ้าวาดวัดกับพวกผมแค่นี้เพราะว่าวัดพระที่มาบวชที่นี่จะไปอยู่วัดอื่นหมดเลยครับเพราะที่นี่เป็นวัดป่าจะไม่ค่อยมีใครไม่มีพระที่ไหนเข้ามาบวชแต่คือเข้ามาให้พระอุปัชฌาย์ที่นี่บวชให้แต่ไปจำพรรษาอยู่วัดอื่นครับ จ ะเป็นอย่างนี้ก็เหมือนประมาณผมว่าเอาละมันเจอแล้วแหละก็โอเคช่างมันเถอะ เราเล่าเรื่องนี้ให้เอฟังไหมว่าหลวงพี่ที่เราเห็นเนี่ยท่านมรณภาพ ไปแล้วไม่ได้เล่าครับไม่ได้เล่าว่าท่านมรณภาพ น้องจะกลัวเน า ะ ก็คือ ครับ พอวันจะใกล้สึกเจ้านี้เนี่ยเพื่อนคนหนึ่งของเจ้าปู่มาพร้อมกับเจ้าปู่เพื่อที่จะไปเตรียมสึกเจ้าปู่จะนี่สึกเสร็จปุ๊บเหลือผมกับเจ้าเอ คร ับ เจ้าเอเดินมาหลวงพี่ผมไม่รู้ว่าหลวงพี่คนนั้นเขาเป็นอะไรกับผมนักหนาเนี่ยทำไมมีอะไรผมเอาอาหารไปให้ป่าเหมือนว่าถุงนะพี่ครับถุงพลาสติกหรือว่าถุงที่ว่าใส่อาหารปลามา ครับ มันตกลงไปในน้ำแล้วเหมือนแบบมันอำแบบให้สกปรกอะไรอย่างนี้กลัวปลาจะกินแล้วปลาจะตายอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพี่คนนี้ดุแล้วเอาไอ้ไม้ หมายการมัธยมครับฟาดขาเนียนแล้วเนียนก็เดินมาฟ้องผมอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยผมก็เลยสารภาพตรงนั้นเลยเอไม่มีใครอยู่แล้วหลวงพี่คนนั้นน่ะมรณะไปแล้วเอช็อกครับสะบัดผ้าเหลืองวิ่งกลับบ้าน เอาเหรอ ไม่อยู่แล้วสติหลุดเลย โอ้ยโธ ่แบบโอ้ยรอสิบเสร็จเจ้าเอไม่กล้ามาเล่นในวัดนี้เลยจะไม่ผ่านเลยจะออกไปทางหลังโรงเรียนอย่างเดียว โอ้ หัวแล้วย้อนกลับมาที่เจ้าภูคือบวชเสร็จอะไรเสร็จตั้งแต่นั้นดีขึ้นมาเลย เออว่าจะถามอยู่ว่าภูอาการเป็นยังไงบ้าง อาการดีตั้งแต่บวชวันแรกเลยครับคือสุขภาพจิตใจดีแต่มาจำหนักคือไอ้สองตัวเนี้ยแหละมันโอ้ กระกระซอนนะนะพุ่งตรงทะเลนน่ะเด็กๆอ่ะสอง คือทั้งแก๊งนี้เลย คือเล่นอะไรก็ไม่น่าจะเล่นน่ะก็เข้าใจแหละอารมณ์เด็กแต่ว่ามันน่าจะรู้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเจอแบบนี้ก็ถือเป็นบทเรียนให้กับน้องๆเขาอะนะ ใช่ ครับโอ้โห แล้วก็ก่อนที่ว่าจะแยกย้ายกันกลับหลวงอาจารย์ผมก็เรียกผมบอกท่านเดี๋ยวก่อนจะไปรับเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะสั่งให้ก่อนเดี๋ยวก็ไปตอนนั้นได้เข้าไปอยู่ในตชด.ก็เหมือนว่าอาจารย์เขาให้ของดีไปปุ๊ บ ก็เริ่มตั้งแต่ตอน17เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้แล้วพี ่อ๋อทุกวันก็ยังประจำการอยู่รับราชการอยู่ ตอนนี้นะครับที่ว่าจะกลับไปก็หลังจากนี้นะครับหลังจากส่งดวงวิญญาณน้องเสร็จก็จะไปยาวเลยประมาณ5เดือนได้ครับแล้วก็จะเวียนอยู่แถวที่บ้านเลย แถวจังหวัดอะไรครับสระแก้ว สระแก้วเนี่ยครับ อ๋อครับผมโอ้โหฮะ เรื่องก็ประมาณเท่านี้นะครับพี่ว ันนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวของน้องของชันเองนะครับโอ้โหมันหลอนตั้งแต่น้องหายแล้วแล้วไปเจอน้องอยู่ในปล่องเมนซึ่งกำลังนั่งคุยอะไรอยู่ในปล่องเมนก็ไม่รู้ก็คือจะหากุญแจแหละแต่ปรากฏว่าเจอแต่ตังเหรียญแล้วก็วิญญาณของเด็กที่จะมาเผาก็มาเข้าสิงร่างน้องอีกโอ้โหมันหลายซับหลายซ้อนมาเจอหลวงพี่ที่อยู่ที่วัดที่มาแนะนำเราโอ้ยที่นี่ปล่องเมนนี่ใครมาเล่นกันใครเล่นก็เจอเคยมีเด็กถูกเผาที่นั้นเออสุดท้ายเมนพระรูปนั้นที่มาบอกคุณชันปรากฏว่าเขาไม่ใช่คนเขามรณภาพไปแล้วเสียไปแล้วหลายเดือนแล้วด้วยเออแล้วสุดท้ายคือทุกคนต้องบวชหมดพอบวชไป ใช่ครับ คุณชันเป็นคนแรกที่รู้ว่าพระรูปนั้นไม่ใช่คนแล้วแต่น้องๆไม่รู้น้องๆก็เจอบ่นเจอดุพอมารู้ทีหลังปุ๊บเนี่ย ใช่ครับ ถึงกับเตลิดผ้าเหลืองปิวเลยว่างั้นเถอะ ผมเลืมช็อตนึงพี่ขวัญลืมจำพี่ต้นแน่นะครับ พี่ต้น จิตสติไม่ดีครับที่เขาชี้เขาไม่ได้ชี้บอกว่าอะไรเราไม่ได้ชี้ว่าน้องอยู่ตรงไหนเขาชี้เหมือนว่าเขาเหมือนจะทำแบบสีเหลืองอ่ะเขาจะดึงกางเกงอ่ะกางเกงเขาใส่สีเหลืองแล้วเขาก็ทำแบบท่าปาดคออย่างเงี้ยป ุ ๊บเราก็เลยนึกไปอ๋อพี่ต้นอาจจะบอกเราว่าพี่ไม่มีพระแล้วอะไรก็ได้อาจจะพี่เจ้าว่าองค์เดียวแต่เราก็ไม่ได้คิดด้วยคำว่าเราเป็นห่วงน้องชาย โอ้ตอนนั้นใครจะไปคิดน่ะถูกไหมใครจะไปแบบเฮ้ยมันพี่ก็อยากบอกอะไรเราว่าแต่ตอนนั้นอ่ะเราห่วงน้องชายเรากำลัง ใช่ เฟ้นหาน้องชายน้องชายกูหายไปไหนวะกูพยายามเดินหาแล้วทั้งบ้านก็ออกตามหากันตอนนั้นห่วงอย่างมากโอ้โหสนุกมากสนุกมากครับช ายจนพี่ต้นบอกว่าไอ้บ้ามึงคุยใครไอ้บ้าด่าผมยับเลยผมกลายเป็นคนบ้าไปเลย ครับผม โอ้ โหสนุกมากชันสนุกจริงๆขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาเล่าเรื่องนี้เป็นการประเดิมเปิดรายการของเราในคืนนี้นะชันนะขอบคุณจริงๆแล้วจะเดินทางกลับวันไหนจากสุรินทร์ครับเนี่ย ก็เสร็จพรุ่งนี้ประมาณบ่ายสองครับก็กลับเลย ไงก็ขอให้เดินทางไปกลับอย่างปลอดภัยนะครับ ขอบคุณครับ แล้วก็ยังขอแสดงความใจกับน้องสาวด้วยนะ หวัง ห น้าครับ หวังว่าเธอไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับแล้วก็ตัวชันเองก็ขอให้ไปปฏิบัติหน้าที่ไปลาดตระเวนมาเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะห่างไปอีกประมาณสัก5เดือนใช่ไหม ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนว่ามีพวกรับรอบขนยาเสพติดเยอะครับเขาเลยดึงตัวกลับไปช่วย ขอให้ปลอดภัยนะครับชันเน า ะ ก ็จะขอแจ้งน้องชายน้องภูตอนนี้ที่ว่าโตเป็นหนุ่มประมาณ23แล้วที่ตอนนี้เขาอยู่ในการรักษาตอนนี้กายภาพบำบัดแล้วดีมากขึ้นแล้วครับ ดีขึ้นแล้วนะ ครับผม โอเคโอเคขอให้ครอบครัวของคุณชันเองนะครับอะไรที่มันร้ายๆขอให้ผ่านไปด้วยดีทุกอย่างเลยนะชันนะ ขอบคุณครับ ครับผมแสดงว่าพี่จะต้องห่างหายจากการได้ยินเสียงชันมาเล่าเรื่องที่เดอะช็อคเองก็ดีหรือว่าโกสต์ลานเองก็ดีเนี่ย5เดือนเลยทีเดียว ก็จะประมาณนึงครับแต่อาจจะมีช่วงนึงที่ว่าออกมาช่วยงานในเมืองบ้างมีงานบ้างครับเพราะว่าผมคุมน้องหลายคน ได้ครับถ้าเกิดมีโอกาสว่างโทรมานะว่างเมื่อไหร่โทรมานะพวกเราคิดถึงนะ ยินดีครับสวัสดีครับ โอเคขอบคุณมากครับชันสวัสดีครับสวัสดี คร ับ สวัสดีครับเอาละครับเรื่องที่2นะฮะหยุดก่อนที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนพักเบรกสปอตโฆษณากันเป็นเรื่องราวของพี่ต้นครับพี่ต้นปัจจุบันอายุ57ปีพี่ต้นบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีครับผ่านมาตอนเรียนม.3โอ้โหม.3นี่กี่ปีแล้วเนี่ยพี่ผมเกิดมาก็ไม่มีนะม.3เนี่ยนะฮะนานมากครับและพี่ต้นให้ชื่อเรื่องว่าตามเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้พี่ต้นอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับพี่ต้นครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ต้น ครับผมคุณ ขวัญครับ ขวัญน้ำมันขวัญน้ำมันพายนะครับ ใช่ครับผมแล้วแต่เรียกสะดวกสะดวกเลยพี่พี่ต้นขอถามก่อนอื่นเลยพี่ต้นอายุ57ปีจริงหรอ จริงครับ 100% ครับ ทำไมเสียงพี่ยังดูหนุ่มๆอยู่เลยอ่ะ ไม่รู้ดิฮะ หนุ่มกว่า เพราะเป็นคนไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่มั้งครับเล่นกีฬา โอ้นี่ไงเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายอย่างพี่ต้นนะนะครับผมเสียงหนุ่มกว่าขวัญดิกอ่ะพี่ต้นโทรศัพท์ พี่โก้ยังงง เ ลย พี่โก้ก็ส่งเสียงมาส่งสัญญาณเหมือนกันว่าเฮ้ยแต่แรกแกก็งงบอกว่าใช่พี่ต้นอายุเท่านี้ยังเหรออะไรอย่างเงี้ยฮะ จริงๆครับอายุเท่านี้เลย ครับผมพี่ต้น ต้องบอกก่อนชื่อต้นเนี่ยไม่ใช่ชื่อจริงนะ นามแฝง เพียงแต่ว่าใช้ชื่อต้นเนี่ยไม่อยากให้เพื่อนที่ในรุ่นเดียวกันรู้ว่าเป็นใครเพราะว่าถ้าพูดชื่อเล่นอีกชื่อนึงเล่าเรื่องไปเนี่ยเพื่อนจะรู้เลยว่าเป็นใครแล้วเพื่อนทุกคนรู้ว่าที่โรงเรียนแห่งเนี้ยที่จะเล่าเนี่ยมีเรื่องลี้ลับมากมายตั้งแต่เริ่มสร้างโรงเรียนหลังใหม่มาเลยประมาณนี้ ครับผมเอาเลยฮะเอาสะดวกเลยครับพี่ต้นนะ ครับผม ครับผมเรื่องเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปครับ ย้อนกลับไปเมื่อตอนสมัยม.3ตอนนั้นน่าจะเป็นปี2500น่าจะเป็นรุ่น22 23มั้งประมาณนี้นะครับเนาะประมาณ ครับ ผมเป็นนักกีฬานะผมเล่นกีฬาให้กับโรงเรียน เล่นอะไรพี่ เป็นกีตาร ์อ๋อนักวิ่ง เป็นกีตาร์อัพกับฟุตบอลกับบาสเกตบอล โอ้ครับผมครับ คือการซ้อมกีตาร์เราจะไม่ต้องมีการสกอตจัมป์แล้วก็วิ่งยางอะไรแบบเนี้ยทุกเย็นเลิกเรียนโรงเรียนเลิกบ่าย3ก็ต้องกลับ ครับ กลับไปที่โรงเรียนแล้วก็กลับมาบ้านบ้านกับโรงเรียนอยู่ห่างกันไม่น่าจะเกิน50เมตรประมาณนี้นะครับ ครับ บ้านกับโรงเรียนซึ่งสมัยก่อนต้องเล่าก่อนว่าในสมัยก่อนบ้านโรงเรียนในชนบทเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดคุณไม่ได้อีกถ้าพูดก็รู้คือเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดซึ่งความเจริญน่ะมันอยู่ในอำเภอก็จริงแต่ความเจริญยังไม่เยอะ บ้านในเขตนั้นก็จะไม่มีรั้ว ครับ เป็นบ้านสร้างใกล้ๆกันติดกันไปเรื่อยๆครับเหมือนบ้านนอกที่ยังไม่มีรั้วนะครับตอนนั้นโรงเรียนกับบ้านก็ห่างกันแค่50เมตรประมาณนี ้ครับ ประมาณก็ถึงบ้านก็กลับไปเล่นกีฬาซ้อมในขณะที่เราซ้อมกีฬาอยู่นั่นนะซ้อมออกกำลังกายอยู่สกอตจัมป์ขึ้นบันไดอาคารนี้เป็นอาคารหลังใหม่นะครับ uh-huh. อาคารหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จ คร ับ ตอนที่สร้างอยู่ก็มีเรื่องเล่ามากมายว่ามีคนเสียชีวิตบ้างแหละ uh-huh. ในระหว่างสร้างมีการลงอาคารอะไรแบบนี้ครับ ครับ ได้ยินนะครับ ได้ยิน ฮ ะ คุณก่อน ได้ยินครับ โอเคการออกกำลังกายก็วิ่งรอบสนามสกอตจัมป์ในขณะที่เราโรงเรียนหลังใหม่เนี่ยที่สร้างใหม่เนี่ยเนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ขยายเพิ่มขึ้นห้องเรียนไม่พอเขาต้องสร้างห้องเพิ่มให้เราได้เรียนโดยการเอาไม้ระแนงมาทำกั้นระหว่างเสาอาคารให้เป็นห้องเรียนขึ้นมา ครับ ก็เป็นห้องไปส่วนห้องใต้อาคารเนี่ยเข าก็จะกั้นเป็นห้องไว้เก็บของเก็บวัสดุเก็บโต๊ะเรียนอะไรแบบนี้ครับ ครับ ซึ่งเวลาเก็บเข้าไปขยัดเข้าไปเต็มหมดแล้วห้องตรงเนี้ยเป็นห้องหัวมุมหันหน้าเข้าตึกจะอยู่ซ้ายมือ คร ับแล้วก็จะสะกดจำบันไดขึ้นไปเรื่อยขึ้นลงขึ้นลงทุกวันไอ้วันเนี้ยวันที่เกิดเหตุวันเนี้ยเป็นวันช่วงผมจำเวลาได้ว่าประมาณ 5:30 คือ 6:00 เย็นแล้วล่ะ คร ับ ก็สะกดจำทำไมมีเสียงคนเหมือนหนาวอะฮะทุกครั้งที ่ ที่เราสะกดจำได้ดีเสียงคนหนาวซ ึ่ งตอนนั้นมีคนออกกำลังกายอยู่กับเราหลายคนซึ่งคนก็กลับทีละคนละคนจนเหลือเราคนเดียวเสียงถึงจะเกิดขึ้นตอนที่เราสะกดจำขึ้นลงขึ้นลงทุกครั้งที่โดดขึ้นจุ๊บจุ๊บอย่างเงี้ยครับ ทุกครั้งขึ้นลงหลายรอบมากจนมาได้ยินเสียงรถไถดังแรงมากจะอีกนานไหมผมก็เลยสงสัยก็เดินลงมาเสียงมาจากไหนอยู่ใต้ห้องบันไดหรือเปล่า มีเสียงช่วงที่เดินลงมาเราก้าวลงมาทีละขั้นอ่ะก็จะได้ยินเสียงกอกกอกกอกพื้นปูนกับรองเท้ามันจะมีเสียงแบบนี้ได้ยังไงถูกไหมครับ คร ับ ผมก็เดินมาดังกอกกอกกอกมาตลอดจนมาถึงเจ้าห้องเล้าไก่ห้องระแนงเล้าไก่เนี่ยซึ่งมองเข้าไปมีแต่โต๊ะเป็นหมดไม่แต่แมวตัวนึงก็เข้าไปไม่ได ้ครับ ผมเป็นวัยรุ่นที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องประเภทแบบนี้แล้วไม่ค่อยกลัว คร ับโบราณเขาว่าได้ยินเสียงอะไรกันแล้วแต่ที่เราไม่รู้จักตัวอย่าไปทักอย่าไปขานประมาณนี้นะครับ คร ับ ผมตะโกนถามเข้าไปในนั้นว่าใครเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงเข้าไปทำอะไรมืดแล้วออกมาประมาณนี้ประมาณอย่างเงี้ยครับ คร ับ ก็เสียงนี้ก็ยังหนาวอยู่เหมือนเดิมเสียงข้างหนาวอยู่อย่างเงี้ย คร ับแล้วก็ได้ยินเสียงว่าไปเท่านั้นแหละครับผมไปเลยผมโกยอ้าวตั้งแต ่ โรงเรียนยันบ้านเลย คร ับผมนึกขึ้นได้ว่าคือนี่มืดแล้วเหร อ หมายถึงว่าคำว่าไปแล้วออกมาจากห้องนั้นนะครับตรงเล้าไก่นั้นนะนี่มืดแล้วเหรอ คร ับ แล้วเรามาอยู่ตรงนี้ทำไมประมาณนี้นะครับก็ออกจากโรงเรียนถึงบ้านประมาณ50 กิโลเมตรถึงบ้านแหละอาบน้ำก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะครับบ้านผมเนี่ยไม่มีรั้วไม่มีรั้วใต้ไม่มีรั้วเป็นบ้านไม้ยกสูงข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บไม้ไว้สร้างบ้านรถเก่าอะไรเงี้ยครับ คร ับ ก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรก็ไปก็กลับบ้านแล้วก็กลับมาโดยดีครับไม่ได้มีเสียงตอบเลยโต้เถียงอะไรเลยสักพักพออาบน้ำเสร็จดูทีวีมีคุณพ่อนอนอยู่คุณแม่พี่สาวน้องชายเราก็นอนดูทีวีสมัยก่อนทีวีบ้านเราเป็นขาวดำจำได้ว่าดูหนังช่อง7เรื่องหมอผีอ่ะถ้าคนรุ่นนี้จะรู้จักหนังเรื่องนี้หนังเรื่องหมอผีนะครับนั่งอยู่ซึ่งเราก็นอนอยู่ตรงหน้าทีวีแล้วตรงพื้นไม้อ่ะบ้านเราระหว่างไม้ที่ต่อกันจะมีร่องเป็นร่องๆเป็นรูร่องไม้ที่ไม้ที่ติดกันนะครับข้างนอกอ่ะเนาะนอนอยู่สักพักในเสียงทีวีก็เราดูทีวีไปเรื่อยครับไอ้ทีก็มีเสียงคนเคาะประตูปอกปอกปอกแต่ทีนี้ไอ้เสียงเนี้ยมันไม่หยุดตามในทีวีเคาะคร ับ เสียงเนี้ยมันเสียงเหมือนคนเอาเหล็กกลมๆกระทุ้งกับไม้สูงอ่ะปอกปอกปอกปอกปอกปอกแล้วก็คืออยู่เงี้ยครับ โอ้ยโอ้ครับ ผมก็ยังไม่สงสัยนะผมไม่สงสัยว่ามันทีวีหรือมันเสียงอะไรผมก็เอาหูฟังไปดิแนบไปที่ร่องนั้น อ ะร่องไม้อะ คร ับ ผมว่าเสียงมันอยู่ตรงนี้นี่หว่าความทะลึ่งของเด็กอะอายุ16ประมาณเนี้ยผมถุยน้ำลายลงไปในร่องแล้วพูดว่าไปอย่ามากวนกูนะ อ ยากไปไหนก็ไปผมบอกประมาณเนี้ยครับเสร็จแล้วผมก็ดูหนังต่อแงะไปดูคุณพ่อคุณแม่พี่สาวนอนเฉยเขาไม่รู้อะไรเลยอ่ะเขาไม่รู้เลยหรอว่าเราทำอะไรอยู่เหมือนผมเคว้งอยู่คนเดียวอ่ะ ครับ เหมือนนอนเคว้งดูทีวีอยู่เขาดูทีวีไปก็หลับไหมอ่ะคานไปดูเขาก็ไม่หลับนี่เอามือไปโบกตาพ่อก็ทำไมเขาไม่เห็นเราเหรอประมาณเนี้ยโอ้เดี๋ยวคุณพ่อผมเป็นทหารนะเขาจะบอกว่าอย่ามากวนประมาณเนี้ยครับแต่นี่ก็เฉยเฉยเหมือนเขานอนหลับไม่หลับเขาดูทีวีผมเอาละวะ ผมสักพักผมก็เริ่มขนลุกแล้วเพราะหลังจากที่เอาถุยน้ำลายลงไปกับตะโกนด่าไล่ก็ยังมีเสียงอยู่บอกกูไม่กลัวนะเว้ยพ่อกูเป็นทหารมีปืนด้วยความแบบลูกเด็กๆกับน้องปืนอย่างเงี้ยถุยน้ำลายรอบที่สองที่สามแล้วก็เสียงเงียบไปพอเสียงเงียบไปนะเนื้อตัวเหมือนคนอยากเข้าห้องน้ำแต่ฉันเข้าไม่ได้แล้วฉันโดดขึ้นเตียงนอนเนี่ยวิ่งเข้าห้องไปนอนคุมโปงอ่ะด้วยความสงสัยตอนเช้าตื่นเช้ามานะครับผมลงไปดูที่ตรงให้มันตรงกับที่ผมถุยน้ำลายลงไปอะครับร่องไม้ซุ่มตรงนั้นน่ะเป็นรอยกลมๆเหมือนเหรียญ10เหรียญ5บาทอ่ะเหมือนคนกระทุ้งไม้อ่ะเป็นรอยให้เราเห็นอยู่ประมาณนับรอยได้เป็น10รอย หุยแสดงว่ามีคนกระทุ้งไม้จากข้างล่างขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอพี ่ผมไม่เชื่อว่าจะมีคนน่ะแต่ผมเห็นรอยคนเอาเหล็กกลมเนี่ยทุบไปที่ไม้ตอก ครับ ตอกเนี่ย คร ับก็สิว่าเท่านั้นนะครับผมวิ่งขึ้นบ้านมาอีกรอบนึงแล้วมาบอกพ่อมาดูนี่พ่อมาเลยพ่อมาดึงแขนพ่อผมอ่ะพ่อมาดูเลยหน่อยมาดูอะไรหน่อย คร ับ ผมเอาพ่อผมลงไปข้างล่างพ่อบอกว่าไม่เห็นไงให้พ่อดูอะไรเนี่ยพ่อไม่เห็นเหรอเนี่ยพ่อไม่เห็นเหรอบอกเนี่ยเมื่อคืนพ่อไม่เห็นเหรอผมเป็นไรเมื่อคืนพ่อไม่ได้ยินเสียงเหร อ บอกแบบเนี้ยอะไรพ่อก็นอนดูทีวีเองก็นอนดูดีๆไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยก็เสียงทีวีไม่ใช่เหรอเท่านั้นแหละครับผมพ่อไม่เห็นมีผมเห็นอยู่คนเดียวเสียงที่พ่อเมื่อคืนที่เสียงเคาะก็เสียงเขาในทีวีเคาะประตูไม่ใช่เหรอลูกบอกไม่ใช่มันมีเสียงที่ดังมาจากข้างล่างไม่มีอ่ะซึ่งผมก็นึกภาพแบบเพราะผมนอนดูเฉยๆแต่ผมหันไปมองทุกคนนอนดูหนังกันเฉยมีผมคนเดียวที่ได้ยินเสียงเนี้ย คร ับ หลังจากนั้นหลังจากที่เอาพ่อลงไปดูรอยอะไรก็แล้วนะครับขึ้นบ้านพ่อก็เดินขึ้นบ้านผมกลับไปดูอีกทีหันไปมองที ครับ คุณขวัญเชื่อไหม ครับ ไม่มีรอยนั้นอีกแล้วอ ้าวเอาไอ้รอยที่กระทุ้งมันจะสิบรอยหายไปแล้วเหรอพี ่ผมไม่รู้ว่าหายยังไงแต่ผมชี้พ่อดูเนี่ยรอยพ่อรอยพ่อบอกไม่มีมีอะไรไม่ ม ีผมน่าเหตุการณ์นั้นผมถึงขนาดจับไข้ไป4 วัน ครับ จับไข้ไป4 วันนะพ่อก็หาว่าเราเกเรไม่ไปโรงเรียนซึ่งเราเป็นไข้จริงๆก็จับตัวดูว่าโอเคร้อนเป็นไข้ให้ยากินนอน คร ับ ประมาณนี้แล้วเสียงเนี้ยเสียงแววเนี้ยไม่มีไมค์เลยหลังจากที่ผมพูดคำว่าพ่อกูมีปืนนะเว้ยไม่กลัวประมาณเนี้ยแล้วถุยน้ำลายไล่ไปอย่างเงี้ยครับจนตัวเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าไอ้เสียงเนี้ยมันคือเสียงของใครเสียงใครแก่ที่ไหนมา ครับ แล้วก็ติดใจจนทุกวันเนี้ยทุกวันนี้เลยนะ ครับ พูดทีไรคนลุกทุกที แล้วรู้ไหมพี่ว่าเขาเป็นใครอ่ะพี ่ไม่รู้รู้แต่ว่าโรงเรียนเนี่ยอาคารสร้างใหม่เนี่ยมีคนงานตกลงมาตาย อ๋อครับ มีคนตกมาตายแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นคนเดียวแล้วอันนี้ไม่รู้ได ้ เพราะไม่ได้ไม่เห็นตัว ครับ โรงเรียนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยผมเรียนจบยันมัธยมปลายเนี่ยมีเรื่องเล่าแบบมีเรื่องเล่าเรื่องเกี่ยวกับลี้ลับมากมายเกิดกับหลายท่านด้วยทำไมไม่กลัว ครับผม ไม่เคยกลัวอะไรไม่เคยกลัวอะไรแล้วก็ไม่เคยกลัวอะไรเลยตั้งแต่เล็กจนโตกลัวเรื่องนี้เรื่องเดียว ครับผม สิ่งที่ผมกลัวคือผมไม่เห็นตัวตนไงครับแล้วคนอื่นไม่เห็นผมได้ยินผมได้เห็นอยู่คนเดียว ครับ ถึงขนาดเป็นใครเล่าให้พ่อฟังทุกวันนี้กลับไปเล่าให้พ่อเพราะเมื่อเร็วๆเนี่ยนะครับเล่าให้พ่อฟังถามเรื่องเนี้ย คร ับ พ่อถามมาคำว่ายังไม่ลืมอีกหรอไม่มียังไงก็ไม่มีโตแล้วนะแก่แล้วพ่อว่าแบบนี ้อ๋ออครับ ผมไม่เคยลืมเรื่องนี้ก็กลัว คือมันเป็นความฝังใจของเราตั้งแต่เด็กๆไงพี่คนเราอ่ะถ้าตอนเป็นเด็กอ่ะมันเจออะไรที่มันกลัวแล้วมันฝังใจต่อให้อายุมันผ่านการเวลาขนาดไหนต่อให้แก่ขนาดไหนมันก็ยังจำได้นะ ครับแต่พวกผมเป็นคนไม่กลัวเรื่องผีสางอะไรพวกนี้นะครับไม่เคยกลัวแต่กลัวเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องที่มันตั้งแต่เด็กๆซึ่งมันเป็นเสียงนะฮะมันเป็นเสียงเหมือนแบบไม่รู้ดิฮะผมฟังรายการเดอะช็อคพูดกับผมมาว่าคนเกิดวันอังคารมักจะดวงแข็งถูกไหมฮะ ครับ ผมเป็นคนเกิดวันอังคารก็เลยเชื่อมั่นตัวเองว่าตัวเองไม่เคยกลัวอะไรแต่ความรู้สึกมันบอกว่ากลัวเรื่องนี้เรื่องเดียว อ๋อครับ ครับความรู้สึกมันบอกว่าอย่างไง พี่เกิดวันเดียวกับขวัญเลยนะครับขวัญก็เป็นคนไม่ค่อยไม่แบบไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่แต่ว่าผมบอกเลยว่าเวลาเจออะไรเด็กๆอ่ะผมจะจำฝังใจเลยมันมีความกลัวอย่างนึงคือที่บ้านคุณย่าของผมมันก็จะมีเรื่องแบบนี้ครับ บ้ านไม้ยกใต้ถุนสูงและเป็นบ้านไม้ทั้งหลังหลังคาเป็นสังกะสีอ่ะผม ใช่ครับนี่เลยอันนี้เลย นึกภาพตามที่พี่ต้นเล่าเลยว่าเอ้ยมันเหมือนบ้านย่าเราเลยว่ะซึ่งเราใช้ชีวิตตอนเด็กๆอยู่ที่นั่นเพราะคุณพ่อคุณแม่ค้าขายแกก็ปล่อยผมไว้กับย่า ครับผม มันจะมีเรื่อง ตอนนี้กลับไปบ้านเนี่ยช่วงนี้กลับไปบ้านนะเจริญหมดแล้ว ครับผม ก็เจริญหมดเรียบร้อยหมดแล้วมีเป็นปูนเป็นอะไรทุ่งนองทุ่งนาเป็นหมู่บ้านจัดสรรขึ้นหมดแล้ว ส่วนบ้านย่าผม แต่โรงเรียนยังเหมือนเดิมนะครับ เอาเหรอฮะถามผม โรงเรียนยังเหมือนเดิมแล้วต้องมีอาคารใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่ง ผมถามนิดนึงโรงเรียนพี่ต้นเนี่ยกี่ปีแล้วพี่ถ้าคร่าว ๆสมัยรุ่นเรียนตั้งแต่รุ่นสร้างมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์อ่ะ โอ้ โหตอนเรียนเนี่ยต้องใส่หมวกกะโล่อยู่เลยอ่ะ โอ้โห สมัยนู้นตอนเป็นอาคารแรกเป็นอาคารไม้ก่อน ครับ แล้วก็มาขึ้นเป็นอาคารปูน3ชั้น ครับ มีเรื่องเล่าเยอะมาก โอ้โห แล้วทุกคนโดนทุกคนไม่แต่อาจารย์ใหญ่ก็โดน ครับผมแสดงว่าพี่ต้นเนี่ยจะมีเรื่องราวหลากหลายเรื่องทีเดียวที่จะมาเล่ากับเราฟัง แต่เรื่องที่เล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดกับตัวเลย ครับ ตัวเองเลยแล้วก็กลัวมาจนทุกวันนี้จนอายุมากแล้วก็ยังกลัว แต่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราได้ยินเสียงอ่ะเขาเป็นใคร ไม่อยากหาแล้ว ผมเข้าใจอารมณ์นะพี่ต้นเข้าใจอารมณ์ว่าคนกลัวก็ไม่อยากอะไรยุ่งวุ่นวายอยากจะถ้าออกห่างแน่ก็จะออกถ้าลืมได้ก็จะลืมอ่ะ ครับแต่มันไม่ลืมฮะ ใช่พี่อย่างที่ขวัญบอกไงอายุมากขนาดไหนเจอเรื่องแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตแล้วมันกลัว คือน้องขวัญให้ผมเล่าอีกสัก10รอบอ่ะผมก็เล่าเงี้ยไม่หลุดคำไม่ได้คำเดียวเล่าอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยครับ ครับทีนี้เรื่องที่พี่ต้นเล่าไปเนี่ยคุณพ่อก็รู้เรื่องด้วยแต่คุณพ่อพยายามบอกว่าไม่ให้คุณต้นหาแบบเรื่องราวเงี้ยคุณแม่ล่ะได้ไปปรึกษาคุณแม่ไหมครับ อ๋อไม่ฮะผมสนิทกับพ่อมากกว่า โอ้ครับผม พ่อไม่ได้ยินนะพ่อไม่เชื่อพ่อหาว่าผมมโนไปเอง ครับ แต่ผมเป็นไข้อยู่4วันเลย นี่แหละนะครับถ้าไม่เจอตัวเองก็ไม่รู้หรอกเรื่องแบบนี้นะพี่เนาะ คร ับ โอเคครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่ต้นนะ ขอโทษทีเล่าไม่ค่อยเก่งนะคร ับ เฮ้ยเล่าโอเคพี่ต้นเล่าโอเคเสียงดีบรรยายบรรยากาศเห็นชัดหมดเลยพี่ดีเลยฮะ ครับไอ้หนังเรื่องหมอผีสมัยช่อง7เล่นน่ะผมว่าคนรุ่นผมจะรู้แล้วก็ชอบเล่นเวลา 2:30 นขึ้นไป น้องสารภาพเลยน้องไม่ทัน ครับ ไม่ทัน หนังเรื่องนี้น่ากลัวมากหนังเรื่องหมอผีเป็นหนังเป็นหนังที่น่ากลัวแต ่ ผมไม่ได้อิงเรื่องหนังนั้นเลยนะแต่ผมมันเอ๊ะมันทำไมทุกคนนอนดูหนังแล้วเราหันไปมองทุกคนอ่ะทุกคนเหมือนไม่สนใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราประมาณนี้ครับ อือครับผมก็ตั้งแต่สมัยทีวีขาวดำอ่ะมีการ์ตูนหลังข่าวอ่ะ ใช่ครับประมาณนี ้โอเคครับพี่ต้นขอบคุณมากดูแลสุขภาพด้วยนะพี่นะแล้วตอนนี้อยู่ไหนครับเนี่ยพี่อยู่กรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดครับ จอดรถที่พักทางตรงมอเตอร์เวย์ใหม่เลขเจ็ดอ่ะมันจะมีที่พักข้างทางเห็นไหมคร ับเดินทางไปไหนพี ่ไม่มุ่งหน้ากลับกรุงเทพครับ อ๋อโอเคไงก็ขอให้ขับรถอย่างปลอดภัยนะพี่นะ ขอบพระคุณครับ ขอ ให้รายการนี้ฟังมาตั้งแต่นานแล้วแหละตั้งแต่โอ้เยอะมาก ครับผม ก็เป็นเพื่อนเดินทางที่ดีครับ ครับผมขอบพระคุณมากพี่ต้น เพื่อนเดินทางที ่ ดีเลย ได้เลยครับ คร ับผมสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเรื่องของจุดพักรถเป็นยังไงครับผู้สอน แล้วก็ประมาณ4ปีที่เหลือปีละ4ปีคร ับ ก่อนจะถึงสงกรานต์นะฮะมันมีงานเข้ามาให้ไปส่งของที่หนองคายครับผมก็รับการนี้ไปก็มีรถไปได้คนหนึ่ง ร ถเขาก็บอกเด็กรถเขาบอกตั้งแต่จะไต่เท่าไหร่ว่าพี่เดี๋ยวขากลับผมขอลงบ้านนะแต่บ้านที่อุดรบอกไม่ได้เลยก็เดินทางของเรียกไปส่งของพอส่งที่อุดรเสร็จปุ๊บก็ไปส่งเด็กรถที่บ้านก็แวะกินข้าวกินอะไรทำกับข้าวทางญาติพี่น้องเขาก็ทำกับข้าวไม่รออะไรอย่างเงี้ยก็แวะ คืนนั้นก็กินข้าวเสร็จก็ผมว่าจะนอนค้างแหละแต่ว่าบ้านเขามันแบบมันไม่ค่อยมีพื้นที่อะไรเงี ้ ยแต่ที่จอดรถสิบล้อมันคันใหญ่เลยเข้าไปก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวขอกลับเลยแล้วกันนะญาติเขาบอกไม่เป็นไรนอนสักเนื้อได้คงไม่ไปอะไรเงี้ยผมก็ไม่เป็นไรเลยครับเดี๋ยวผมขอกลับเลยดีกว่าก็คือตัวเองยังเพียอยู่แล้วพี่ตอนนั้นก็คือเหนื่อยมากเลยก็คือขับรถออกมาได้ประมาณสักพักนึงมันเป็นถนนเลี่ยงเมืองอะพี ่กลับมาคนเดียว มาคนเดียวครับก็คือถนนสายเลี่ยงเมืองก็คือตอนนั้นก็เริ่มง่วงแล้วเลยก็คือตื่นไม่หน่อยนึงมันเป็นมันบอกอำเภอเหลือเพียงประตูหนึ่งแล้วกันก็คือว่ามองหาสองข้างทางนี่จะเป็นป่าอ้อยแล้วเป็นป่าต้นไม้ขึ้นสูงเลยนะไอ้ถนนเส้นนี้มันจะมีไฟฟ้าแบบตรงนี้จุดหนึ่งร่างห่างไว้จุดหนึ่งร่างห่างอีกจุดหนึ่งก็วิ่งไปถึงปุ๊บผมมาเห็นมันมีศาลาพักรถศาลาโดยสารศาลาลมอยู่ก็คือมีเห็นมีคนยืนอยู่ครับมีคนยืนประมาณ 7-8 คนนะพี ่ อยู่ในศาลานั่นแหละ ครับ เพราะมันเป็นศาลาออกมาจากปากทางหมู่บ้านนะครับไอ้ถนนตรงนี้มันจะมีว้าวๆอยู่แต่ให้รถจอดพักจอดอะไรได้ก็คือผมก็เข้าไปจอดปุ๊บก็ห่างประมาณสัก200เมตรอะไรเงี้ยศาลาอยู่หน้า คร ับ ก็เลยดับไฟกลัวไฟจะไปส่องหน้าอะไรพวกเขาตัวเขาจะว่าให้ก็คือเห็นมีคนนั่งมีคนยืนปกติกอดอกอะไรเงี้ยก็นึกว่าเขาจะคงจะไปเที่ยวงานที่ไหนสักอย่างนึงรอรถอะไรเงี้ยผมก็เห็นเขามองๆแบบขยับไปดีกว่าก็เลยเดินหน้ารถไปให้ท้ายรถมันอยู่ตรงศาลาก็ห่างประมาณสัก200 เมตร ครับ ท้ายรถก็อยู่ตรงศาลาอะไรเงี้ยก็นอนก็แง้มกระจกลงนะครับแง้มกระจกสองฝั่งแล้วก็ผมจะเอาไว้เหมือนมุ้งผ้าขาวบางขาวๆมากันยุงเลยก็เปิดนอนหลับก็ยังไม่หลับก็ไม่ยินเสียงเขาคุยกันนะก็เห็นเขายืนกันปกติก็ยังมองกระจกข้างก็เห็นมีคนนั่งมีคนยืนอยู่ปกติ เดี๋ยวนะฮะสองที่ถามนิดนึงลองระบุหน่อยนะฮะสิ่งที่เห็นตัวนั้นเป็นจำนวนเข้าใจว่าคนก่อนนะ ทั้งหมดคนที่แต่ว่าจำนวนที่ผมไม่แน่ใจว่ากี่คนแต่ว่ามันมากกว่า5 คนเลยพี ่มากกว่า5 คนนะเป็นผู้ใหญ ่เป็นผู้ใหญ่ครับแล้วก็คือว่ามีคนนั่งก็มีแล้วก็ยืนก็มีผมบอกคนที่ไอ้ศาลาพักรถตรงเนี้ยมันจะมีไฟตรงไฟฟ้าส่องอยู่ถ้ามันส่องลงมามันจะไม่เห็นหน้าคนข้างใน ครับ มันจะเห็นข้างๆศาลาเพราะมันตรงหลังคาพอดี อ๋อแต่ก็ดูออกว่ามีประมาณ5คนขึ้นไปมีทั้งผู้ชายผู้หญิงถูกไหมฮะ ครับผมเพราะว่าตอนที่ผมวิ่งเข้าไปที่แรกผมเปิดไฟเนี่ยพอเปิดไฟเขาหันมาผมก็เลยดับไฟกลัวว่าไฟจะส่องหน้าเขาอะไรเงี้ย ครับ ผมก็เลยขยับรถไปหน่อยนึงครับเปิดเผื่อเขารอรถอะไรรถมาไม่เห็นก็เลยขยับไปให้ท้ายรถมันอยู่ห่างศาลาประมาณสักร้อยของวันนี้แหละผมก็ดับเครื่องนอนก็แง้มกระจกก็ไม่ได้ยินเสียงเขาคุยอะไรนะผมก็หลับเพลียไปเลยประมาณสักชั่วโมงนึงอะพี่ชั่วโมงกว่าๆนะครับฝันผมก็ฝันว่ามีผู้หญิงเดินมาอยู่ข้างรถอ่ะมาตะโกนถามเข้ากรุงเทพไหมไปกรุงเทพหรือเปล่าอะไรเงี้ยขอติดรถไปด้วยอะไรเงี้ยผมว่าอ๋อไปครับเดี๋ยวขอนอนก่อนเงี้ยแต่ว่าคือว่ายังฝันอยู่ในที่ตอนนี้แล้วก็หลับไปได้พักนึงมันมีได้ยินเสียงมันดังโค้งอยู่ท้ายรถเลยผมสะดุ้งตื่นเฮ้ยตายแล้วเนี่ยนึกไม่ในใจว่าต้องมีอะไรมาชนท้ายก็เลยกระโดดลงไปดูรถไปดูท้ายรถก็ไม่เห็นมีอะไรก็ก้มอยู่ใต้ท้องก็ไม่มีอะไรครับเฮ้ยรู้ว่าหูเราแหววว่าเราวิ่งเนี่ยผมจะชอบเปิดกระจกรถเราวิ่งมันจะมีรถวิ่งแซงมามันจะเป็นตู้กระแทกมาแล้วก็เลยใส่หูแหววเลยขึ้นมานั่งก็ดูนาฬิกามันประมาณ1 กว่าก็นอนลงทีนี้ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงไงที่มีเสียงอีกที่มันดังโอ้มอยู่ตรงศาลาครับผมก็เปิดประตูลงไปเลยเวลาผมลงรถที่ผมบอกกันนะผมจะชอบดึงกุญแจไปด้วยกุญแจนะรถที่คือถ้านอนก็คือจะถอดกุญแจออกแล้วเผื่อเวลามีอะไรก็จะวิ่งไปเลยก็จะทิ้งรถไปเอากุญแจไปถือกุญแจไปใส่กระเป๋าก็ลงไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรแบบมันเริ่มแปลกๆแล้วก็คือมันเริ่มกลัวแต่ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือไม่นอนดีกว่าไปหยิบขวดน้ำมาขวดหนึ่งก็คือล้างหน้าครับล้างหน้าล้างอะไรเสร็จปุ๊บก็ล้างไปด้วยกินไปด้วยพี ่ แล้วผมก็มองเห็นในศาลามันมีถุงกระดาษอะไรสักอย่างนะถุงหนึ่งก็เลยเดินเข้าไปที่ศาลาไปจับดูที่ถุงนะ คร ับ ก็เป็นถุงเปล่าอะไรผมก็เสียงอะไรผมก็มองดูตามหลังคาใสสังกะสีลมมันตีหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ดังก็ไม่มีลมเพราะมันเป็นป่าของข้างทางในจังหวะนั้นผมล้างหน้าแล้วก็ยกขวดน้ำช่วงที่ยกขวดน้ำขึ้นจริงนะเห็นเป็นหน้าผู้หญิงเน ี่ ยโผล่มาจากตรงจั่วแหลมๆครับบนหลังคาดิ บนหลังคามันจะมีจั่วแหลมๆอยู่นะไอ้ตรงที่เป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะ ใช่ฮะตรงสามเหลี่ยมก็คือมันไม่มีฝ้าแล้ว หน้าเขา ค่อยๆโผล่มาแล้วก็มีผมเลยยาวฮะ เฮ้ยจริงเหรอ ผมก็เฮ้ยจะตอนเฮ้ยที่แรกกับผมยังไม่กลัวนะตอนนี้แบบคิดว่าเป็นพวกคนแบบเล่ร่อนเร่ร่อนไปนอนข้างบนมุทลีไปนอนข้างบนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันมองหาตัวไม่เห็นตัวที่เฮ้ยเห็นแต่ผม เห็นแต่หัวกับผม ครับผ ม แต่ที่เป็นเสียงหัวเราะมาพี่โอ้โหทีนี้คือไม่อยู่แล้ว ครับ ก็คือตกใจแล้วก็ตกใจว่าร้องว่าพอมันเสียงหัวเราะขึ้นมาก็ว่าหัววิ่งไปที่รถก็คือไอ้หลวงกุญแจเปิดประตูปุ๊บเปิดมันเจอเปิดประตูเสร็จก็ไขกุญแจมันร่วงความที่ว่าลมของผมมันตกใจไปเห็นกุญแจมันร่วงลงปุ๊บแล้วก็มีเสียงหัวเราะเยอะเลยจ้าพอร่วงลงปุ๊บผมก็ไม่หาแล้วทีนี ้ ผมก็วิ่งไปตามถนนเนี่ยมันจะเป็นมืดแล้วก็วิ่งหาแสงไฟที่ไปเรื่อยให้ไกลตรงนี้ เรียกว่าตอนนั้นคือทิ้งรถนะ ทิ้งรถแล้วสิกุญแจมันล่วงอยู่แต่ว่าไม่กล้าหาแต่เราจะวิ่งก่อนเสร็จแล้วเหมาะวิ่งไปตะโกนไปวิ่งไปตะโกนวุ่นวายไปเพราะมันช่วยเหลือตัวใครที่ยินเลย ยังไงฮะตอนนั้นตะโกนช่วยด้วยผีหลอกผีบ้า จะประมาณนี้แล้วก็ประมาณแบบด่าแบบประมาณหยาบไปด้วยที ่ แม่เฮ้ยอะไรเงี้ยก็คือว่าวิ่งหันหลังไปด้วยดูหลังไปที่วิ่งไปมองหลังไปด้วยมองหน้ามองหลังไปด้วยพอดีมันมีรถกระบะมาคันหนึ่งเป็นรถโตโยต้าเป็นคอกสูงอะไรที่จำได้เลยที่เอกผมก็โบกเสร็จเขายกไฟสูงใส่เลยที ่ ยกไฟสูงใส่แล้วเหมือนกับเขาบีบแตรบอลแล้วไม่จอดอะไรเงี้ยเขาวิ่งผ่านไปผมก็วิ่งต่อไปเสร็จแล้วไปเห็นมันมีรถเป็นรถตะเล้งไฟมันไม่ค่อยสว่างอะพี ่ เป็นสองผัวเมียคนแก่เขาขี่ตะเล้งมาปุ๊บผมก็วิ่งเข้าไปหาแล้วมันจะไปขอความช่วยเหลือเขามาถึงใกล้ถึงเขาเลี้ยวหัวรถกลับไปผมก็วิ่งไล่จนทัน อ ะผมก็บอกลุงจอดก่อนลุงก็บอกมีอะไรลุงเขากลัวตกใจกลัวเขาก็ชักมีดมาที่ผมจะไปแล้วผมโดนเขาบอกโดนอะไรต้นแล้วบอกเปล่าลุงผมโดนผีหลอกฮะผีหลอกตรงไหนอะไรพวกนี้เขาก็ถามอย่างนี้นะผมบอกผมจะเล่าให้เขาฟังว่าโดนกันอย่างนี้เสร็จแล้วลุงเขาเป็นผัวกับเมียกับยายเขาเป็นคนเก็บของเก่าเขาก็มองหน้าแล้วพวกเขาก็ผมก็บอกว่าไปส่งรถไหนได้ไหมอะไรเงี้ยผมทิ้งรถไปหาคุณแกไม่เจออะไรเงี้ยเขาก็สะกล้าต่อกลัวเขามาส่งมาส่องส่องหาคุณแจมาล่วงอยู่ใต้ท้องรถนะพี่ตรงหัวเก่งก็เลยหยิบคุณแจมาแล้วก็มาพาตาขึ้นไปแล้วลุงเขาขี่นำทางไปก็ไปเจอเป็นหมู่บ้านไม่มีไฟแล้วเป็นหมู่บ้านนี่แหละจะเล่าให้เขาฟังก็ผมเจองั้นไงลุงลุงเขาโอ้ยยังไม่ไปยังไม่ไปเกิดอะไรไปไหนกันอยู่แล้วแต่เขาคุยภาษาอีสานครับ เดี๋ยวนะเขาพูดอย่างนี้แต่ว่าลุงรู ้ครับเนี่ยแล้วตอนนี้ผมก็ถามว่าลุงตรงนั้นไอ้ตรงไอ้คือครับที่ผมถามคือมันมีอะไรครับลุงเขาบอกว่ามันเป็นพวกคนที่เขาขายของเล่ห์ครับเป็นพวกตะกร้าไม้กวาดอะไรเงี้ยเขามาจอดรถเขากินข้าวกันประมาณ10 กว่าคนนะพี ่ จอดกินข้าวกันในรถกระบะเข้ามาเป็นหลายคน อ ่ะจอดกินข้าวกันแล้วไอ้รถมันมีรถพ่วง18 ล้อหลับในวิ่งแบบไหลลงไปชนนี่เลยตกผมมาที่คาที่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็ไปตายที่ลงมาก็เจอคนหนึ่งเป็นผู้หญิงฮะครับเขาบอกว่า6 ศพที่คาที่คือว่าแหลกละเอียดเลยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหัวไม่เท้าผู้หญิงผู้ชายอีกคนเนี้ย ครับโอ้โห ดูเขาเล่าให้ฟังวันเนี้ย โอ้โหอ๋อคือมีรถ10 ล้อ พุ่งชน18ล้อพ่วงอะที่หลับในวิ่งลงไปชน ชนโอ้โหตรงศาลา ลุงเขาบอกว่าห่างมา4 เดือนลุงเขาบอกว่าเนี่ยลุงมาถึงตรงนี้ห่างประมาณสัก2 โลลุงเขาจะเลี้ยวหัวรถกลับเลยเขาจะไม่มาตรงนี้ นะฮะ เขาหาของเก่ามาหาอย่างเงี้ยเขาจะเลี้ยวหัวรถกลับไปดูเลย ครับ แล้วตอนสายผมก็รอแล้วที่รอจน7-8 โมงให้มันสายเขาหวังผมก็วิ่งมาย้อนมาดูที่เกิดเหตุเนี่ยนะ เออเป็นไงฮะ ไอ้ตรงใต้ศาลาพี่มันมีพวกเศษกันชนมีพวกซากรถอ่ะ จริงเหรอ แล้วก็มีเป็นในไอ้กระทงครับกระทงที่เป็นช่องๆของเราเต็มเลยพี่แล้วมันแห้งแล้วครับ ครับ แล้วศาลานี่คือว่าเขาทำมาใหม ่ เตาที่อะไรใหม่ก็คือว่าไอ้เจ้าของรถเขาแก่เขามาสร้างคืนให้อะไรเงี้ย คือเรารู้เลยว่าไม่ได้เป็นศาลาเก่าเป็นศาลา ไม่เก่าศาลาใหม่พี ่ แต่ว่าไอ้พวกเศษซากรถที่พวกเป็นหน้าพวกมันมีร่องรอยที่มันอยู่ ก็จะอยู่ พวกกระทง อยู่ข้างล่างไอ้ใต้ศาลาอืมนึกออกครับโอ้โหเหรอ แต่ก่อนจะเดินทางเข้าไปตัวกลับเข้าไป ไปใส่บาตรไปอะไรเป็นกระสือไหมฮะเล่าให้เด็กเล่นฟังเด็กเล่นก็บอกพี่ตรงนี้ได้ยินเคยออกข่าวหรือยินไหมนะบอกโอ้โหบอกที่ผมคล้องใจถือว่าตอนที่ผมวิ่งเข้าไปทีแรกที่เห็นยืนกันอยู่นั้นผมไม่แน่ใจว่าใช่คนหรือเปล่า ไม่ใช่แล้วฮะผมอันนี้ยืนยันจากที่เรื่องเล่าของคุณสอเลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะแสดงว่าสิ่งที่เห็นตรงนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะนอนเนี่ยนะไม่ใช่คนฮะเป็นวิญญาณที่มาปรากฏตัวให้เราเห็น แล้วคุณหมอไม่ใช่ดึกนะฮะช่วงที่วิ่งเข้าไปก็แค่ประมาณสักสามทุ่มเองฮะสามทุ่มฝากใกล้สี่ทุ่มอะไรเงี้ย แต่รู้ว่ามันเป็นสามทุ่มที่มันไม่ได้ในกรุงเทพนะ ครับผมแต่ว่าถนนมันเปรี้ยวมากที่นานๆจะวิ่งผ่าน สามทุ่มเส้นนั้นเนี่ยมันเปรี้ยวนะมันน่ากลัวนะพอจะขยายความไม่ได้ไหมฮะสอนว่ามันอยู่ตรงจุดไหนอะ เป็นวิ่งเข้าอุดรแล้วจะผ่านตัวสีบุญเรืองฮะเป็นอำเภอสีบุญเรืองจะวิ่งเนี่ยไอ้ถนนเส้นเนี้ยมันจะสามารถมาทะลุออกชัยภูมิได ้นะฮะวิ่งเข้าอุดรตรงจุดนั้นก็ว่าสีบุญเรืองเหรอฮะ ครับอยู่ของสีบุญเรืองอ่ะ เมืองบุญเรืองของอำเภอสีบุญเรืองนะ เป็นหนองบัวลำพูพี่เป็นอำเภอหนองบัวลำพู เป็นขาไปเป็นขาไปอุดรถูกไหมฮะ ขากลับพี่คือว่าผมส่งตัวดอนเป็นขาไปส่งเด็กรถที่สีบุญเรืองเนี่ยแล้วก็วิ่งผ่านฮะเป็นหนองบัวเป็นหนองบัวลำพูไม่ใช่ถนนแคบๆแบบที่รถสวนเลนกันอะไรเงี้ย โอ้โหคือคุณบอกอยากจะบอกอย่างนี้ฮะคุณสอนว่าฟังว่าไอ้เคสแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือผมว่าเหมือนดวงอ่ะสอนคือไปส่งเด็กรถกลับบ้านตัวเองต้องกลับออกมาคนเดียวทั้งที่บ้านเด็กรถเนี่ยนะฮะเขาอุตส่าห์ชวนแล้วยื้อแล้วอยู่ไหมกินข้าวก่อนนะนอนก่อนนะพักก่อนไหมไอ้เราคนมันจะเจอสอนนึกออกป่ะ ไม่ผมเกรงใจด้วยที่เพราะว่าบ้านเขาแบบดูแล้วญาติพี่น้องเขาเยอะอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ย เราก็อยากกลับแล้วมันทุกอย่างมันลงล็อกลงตัวไงขับมาคนเดียวมาจอดรถเจออย่างนี้จะโอ้โหมันทุกอย่างมันเป็นเหมือนกับถูกเตี้ยมาคือต้องเป็นสอนที่เจออ่ะไม่ใช่ใครนึกออกป่ะต้องคนคนนี้ผู้ชายที่ชื่อสอนวันเกิดวันนี้เดือนนี้ปีนี้ดวงชะตาของเขาคนนี้จะต้องเจอเหตุการณ์นี้ณจุดนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องประจวบเหมาะกันพอดีทั้งวันเวลาสถานที่ หรือว่าผมไม่จอดนอนแต่ไม่ค่อยเลือกที่เองแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ครับทุกวันนี้ต้องเลือกไปให้หลัก ครับโอ้ก็จริงอ่ะนะครับพูดถึงเรื่องบนริมถนนเนี่ยนะเพราะฟังเยอะมากนะอย่างฟังเรื่องสอนนี่น่ากลัวนะว่าฟังมีคุณปุ๊กไทยินทาวนะฮะส่งมาบอกว่าเรื่องจุดพักรถน่ากลัวนะครับแล้วก็ฟังมา16ปีและชอบมากๆเลยนะฮะเวลาเครียดๆฟังแล้วนี่ก็หายสบายใจจากคุณอ้นแล้วก็มีหลายข้อความที่ส่งมาบอกว่าเรื่องของคุณสอนจุดพักรถที่น่ากลัวนะฮะน่ากลัวว่าฟังนี่ตอนที่คุณสอนบอกว่าเห็นเป็นเหมือนกับหัวผู้หญิงอะอยู่บนศาลาไอ้ตรงที่เป็นจั่วนะฮะแล้วก็เป็นหัวเป็นผมห้อยลงมาใช่ไหมคุณสอน ครับแล้วเขาหัวเราะเลยพี่แรกก็ยัง เอ้ย นะเขามีเสียงหัวเราะมานี่แบบตัวเลยครับ โอ้น่ากลัวฮะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มีคนเล่าเยอะนะสอนนะพี่จำได้อยู่เรื่องนึงฮะเคยมีคนโทรมาเล่าแบบนี้แหละฮะขับรถมาแล้วเหนื่อยแล้วง่วงแล้วก็แวะจอดข้างทางนี่นะครับระหว่างนอนเนี่ยเหมือนเห็นคนนะสอนผู้เล่าขนลุกเห็นเหมือนคนเนี่ยมันล้อมเต็มรถเลยฮะแต่ว่าคนที่เห็นจากเขาเรียกว่าสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ในภวังค์เนี่ยนะฮะคนที่มาล้อมรถเนี่ยตัวเนี่ยนะฮะไม่เกรียมดำเป็นตอตะโกเลยนะฮะมาข้อตรงข้างหน้ารถข้างๆรถหลังรถเหมือนขอความช่วยเหลือนะฮะสักพักนึงสะดุ้งตื่นนะฮะปรากฏว่าไม่มีใครโอ้โหเขาบอกว่าแต่เขามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้หลับนะมันอยู่ในอาการที่เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ในภวังค์แต่เขาไม่รู้สึกว่าไม่ได้หลับอ่ะเห็นเหมือนแบบอย่างเงี้ยที่เล่าให้ฟังเลยนะฮะหูแบบว่าเขามีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งอะไรแบบเนี้ยเช็ดไปเช็ดมาสอนปรากฏว่าตรงจุดที่เขานอนตรงนั้นนะฮะเคยมีอุบัติเหตุนะฮะมีรถมาคว่ำมีทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่มาจบชีวิตที่นี่นะฮะไฟไหม้แล้วก็เหมือนกับไฟไหม้เขาเรียกว่าไฟคอกทั้งคันเลยแล้ววิญญาณเหมือนยังไม่ไปไหนอะฮะพอดีคนคนนี้ที่โทรมาเล่าวันนั้นเนี่ยเหมือนเขามาจอดรถแล้วก็มาพักตรงเนี้ยแล้วก็เจอเหตุการณ์เนี้ยเหมือนก็คงจะมาขอความช่วยเหลือขอแบบว่าส่วนบุญสุขุศลหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้เยอะฮะเรื่อง อันนี้ผมมาทางเนี่ยแบบว่าล้างหน้าแล้วที่แบบกลับล้างหน้าล้างแบบไปเต็มที่แล้วแหละเป็นที่แล้วที่เห็นเนี่ย ครับผมนี่เหตุผลที่ผมจะไม่พยายามขับรถไปต่างจังหวัดตอนกลางคืนเด็ดขาด ผมกลัวเจอเหตุการณ์นี้นะแล้วยังมีหลายเรื่องนะคนที่ขับรถบัสรถทัวร์นี่ก็เคยเจอนะฮะที่ว่ารับผู้โดยสารนะฮะช่วงฝนตกเป็นแม่ลูกพอระหว่างทางมาเจออุบัติเหตุลงไปดูปรากฏว่าเป็นแม่ลูกที่ตัวเองรับขึ้นมาเนี่ยนอนตายอยู่กลางถนน นะฮะแล้วพอหันไปดูทีปรากฏว่าแม่ลูกคู่นั้นหายไปแล้วอะไรแบบนี้คุณจะมีหลายเรื่องมากคุณสอนน่ากลัวเรื่องตามถนนโดยเฉพาะถนนดาวิกาและเป็นเส้นที่วิ่งออกต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับโอ้นะฮะ ที่ผมเจอมานี่ก็หลายทีแต่ที่หนักๆก็จะแต่นั้นมันนานแล้วครับตั้งแต่ซูนามิเข้าที่พังงาดิเดี๋ยวเอามีโอกาสหน้าผมจะ ไป เล่า เลยได้เดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันนะนะแล้วก็หลังจากนั้นไปทำบุญมาด้วยเพราะจากเหตุการณ์นี้นะฮะ ครับ ดีมากนะฮะทำบุญแล้วนะก็ที่ส่วนส่วนตัวนี้ให้กับเขาไปก็แล้วกันนะครับเอาละครับขอบคุณแม่ผู้สอนนะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้น้องเอิร์ธบอกว่ามีประสบการณ์ที่คุณแม่เล่าให้ฟังครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวตอนนั้นคุณแม่อายุ8ขวบครับและคุณเอิร์ธให้ชื่อเรื่องว่าลิขิตแห่งจันทร์นะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องเอิร์ธอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยครับสวัสดีครับน้องเอิร์ธครับ สวัสดีค่ะพี่ขวัญ จ้าน้องเอิร์ธโทรศัพท์มาจากที่ไหน โทรมาจากกรุงเทพครับ ฟังอยู่ย่านไหนเอ่ย ฟังอยู่ในย่านแถวสุขาภิบาล5ครับ สุขาภิบาล5แล้วตอนนี้ฟังอยู่กับใครคะ เอิร์ธฟังอยู่ในห้องคนเดียวค่ะ จ้าโอเคโอเคนะครับเอิร์ธนี่เราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมเสียงคุ้น ใช่ค่ะจำได้เลยคุยกันเมื่อปีที่แล้วประมาณ6เดือน คุยกับพี่ขวัญ ครับ ที่เคยคุยเรื่องอยู่ชั่วคราวใช ่จำได้จำได้ละนะครับโอ้ห่างหายมาเกือบครึ่งปีนะ ค่ะแล้วก็ทำงานด้วยครับก็เลยแบบเรื่องงานก็ฟังถือช็อกด้วย ครับผมอ่ะวันนี้มีโอกาสมาพูดคุยประสบการณ์กันแล้วแต่ว่าเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่คุณแม่เล่าให้ฟัง โอ้ใช่เลยค่ะคือเรื่องนี้คือเอิร์ธอยากเล่าให้ทุกคนฟังมากเลยค่ะพี่ขวัญ เป็นไงบ้างเชิญเลยครับ คือก่อนอื่นนะครับก่อนที่เอิร์ธจะเล่าเรื่องนี้นะครับเอิร์ธอยากจะบอกว่าเรื่องที่เอิร์ธไปฟังจากเรื่องแม่เล่ามาเนี่ยในความคิดของเอิร์ธเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเรื่องเล่าสยองขวัญในคืนพระจันทร์เต็มดวงใช่ ครับ แล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่คาเขาไปด้วยกลิ่นคาวเลือดความตายแล้วก็จากร่างกายของผู้คนที่มาทำบุญด้วยอะค่ะ ครับผม ใช ่ครับ ขออนุญาตพูดตรงนี้นิดนึงนะคะคืออยากจะบอกทุกคนที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ทางบ้านผู้ฟังแล้วก็พี่ขวัญด้วยนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่เอิร์ธไม่ได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองแต่ว่าเป็นเรื่องที่เอิร์ธได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่ของเอิร์ธเองฉะนั้นเนี่ยเรื่องความจริงความไม่จริงอยากให้ทุกคนระวังนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนฟังในแง่อุทาหรณ์สิ่งสอนใจดีกว่าครับโอเคนั่นก็เริ่มเลย เชิญเลยฮะ ครับก็คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อปีสัก14อะค่ะโหนานมากเลยนะคะพี่ขวัญ ค ือตอนนั้นคือเอิร์ธก็ยังไม่เกิดเหมือนกันคือแม่เอิร์ธก็อายุประมาณสัก8ขวบนะคะ ครับ ก็ยังเด็กก็ยังเล็กๆอยู่เกิดขึ้นที่กรุงเทพนะคะบ้านอยู่ที่กรุงเทพแถวลาดพร้าว ครับ ก็คือช่วงนั้นนะคะบ้านเอิร์ธอ่ะเขามีการจัดงานทำบุญทอดผ้าป่า ครับ ครับก็เหมือนกับว่าไปจัดที่วัดแถววัดแห่งหนึ่งแถววัดลาดพร้าว ครับ แถวย่านลาดพร้าววัดแห่งหนึ่งนะ คร ับ ก็คือบ้านเอิร์ธเนี่ยจะอยู่ในซอยเป็นซอยเหมือนซอยถนนลูกรังนะคะแต่ก่อนเนี้ยมันไม่มีบ้านคนเลยสองข้างทางอ่ะจะเป็นเหมือนกับว่าคลองเป็นป่าช้าเป็นป่าไม่มีบ้านคน ค เป็นวัดเข้าไปลึกๆข้างในเลยนะคะทีนี้ก็ถนนก็จะเป็นถนนสองเลนนี่แหละถนนลูกรังอ่ะคือรถก็ขับผ่านเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก่อนถึงวัดก็จะเป็นบ้านเอิร์ธทีนี้สถานที่ที่จะไปตัดนะคะพอเข้าไปข้างในก็จะเป็นวัดนะคะ ค เป็นวัดแล้วพอก่อนถึงตัววัดเนี่ยก็จะเป็นศาลาจะบอกว่าศาลานั้นอ่ะที่ทำบุญทอดผ้าป่านะคะเป็นศาลาเหมือนใต้ถุนร้านทั่วไปที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือทางด้านขวามือก็จะเป็นครัวติดกับ ติดอยู่กับข้างศาลาที่จัดข้างบนนะคะ คร ับ จริงๆทีนี้ก็เป็นใต้ถุนร้านมีของอะไรเต็มไปหมดเลยอะครับใช่ก็อยู่ในวัดอะเนาะทีนี้จำได้ว่าทีนี้แม่เอิร์ธเขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงคือบนศาลาวัดเนี่ยทุกคนก็เตรียมการจัดประดงประดับอะไรอะไรเงี้ยครับเพื่อรอคนที่เดินทางต่างจังหวัดมาอะไรเงี้ยครับ เผื่อจะไม่ทันทีนี้ทางฝั่งตาเอิร์ธอ่ะพี่ขวัญเอ่ยชื่อบุคคลได้ไหมครับ ได้ครับ คือตาเอิร์ธเนี่ยชื่อตาลัดนะคะแกก็ทำหน้าที่ดูแลข้างบนตลาดแกก็คอยจัดนะเนี่ยพวกเองคอยจัดกันให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะไม่ทันอะไรเงี้ยทุกคนก็วุ่นวายกันบนศาลาทั้งนั้นเลยทีนี้ก็มีเนนองค์นึงเดินขึ้นมาตาลัดซึ่งเป็นตาเอิร์ธอ่ะเขาก็เลยถามเนนว่าหลวงพ่อไปไหนเนนเนนก็บอกตาลัดว่าหลวงพ่อทำสมาธิอยู่ที่กุฏิอยู่ครับอะไรเงี้ยก็เลยถามหาหลวงตาเสร็จทางฝั่งในครัวก็จะเป็นฝั่งที่ทำหน้าที่โดยเฉพาะยายเอิร์ธนะคะชื่อว่ายายชิ ด แกก็เป็นเหมือนหัวหน้าแม่ครัวทุกคนก็ช่วยกันทำกับข้าวอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็วุ่นวายข้างล่างก็วุ่นวายข้างบนก็วุ่นวายทีนี้ตาเอิร์ธอ่ะเขาก็เลยเดินก่อนจะถึงลงบันไดมันจะเป็นเหมือนระเบียงอ่ะมองลงไปข้างล่างได ้ ทีนี้แกก็เลยตะโกนไปที่ในครัวว่าอ้าวแม่ครัวเสร็จกันแล้วหรือยังทีนี้ยายเอิร์ธอ่ะยายชิดอ่ะแกก็เลยตะโกนขึ้นมาว่าแกไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันทำหน้าที่ของฉันเองแกไปทำหน้าที่ของแกเถอะอะไรเงี้ยทีนี้ตาเอิร์ธก็บอกว่าอะไรเนี่ยปะโถถามแค่นิดเดียวปูซะยาวเหยียดเลยนะอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ตาเอิร์ธเขาก็เลยไม่สนใจอ่ะก็ทำหน้าที่ใครทำหน้าที่มันเสร็จปุ๊บยายเอิร์ธเขาก็เลยบอกกับทุกคนว่าเอานี่เร่งมือหน่อยนะทุกคนเร่งมือหน่อยนะอะไรเงี้ยทีนี้มีป้าคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับยายแกชื่อป้าออดนะคะแกจะนั่งอยู่ทางด้านขวามือของตัวยายเอิร์ธยายเอิร์ธแกก็ยืนอ่ะแกก็คอยช่วยนู่นช่วยนี่อ่ะทีนี้เขาก็เลยเห็นป้าออดอ่ะชะงื้อชะแงมองคนว่าทำไมยังไม่มาสักทีอะไรเงี้ยยายเอิร์ธเขาเลยบอกว่านี่ยายออดแกจะชะงื้อชะแงอะไรประมาณนั้นประเดี๋ยวเขาก็มาไม่ทันกินกับข้าวกันหรอกอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บก็ยายออดป้าออดอ่ะเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าแหมประชิดก็พูดมาได้เนาะคนมันก็ยิ่งคนก็ยิ่งตื่นเต้นเหมือนประชิดเนาะมาจากต่างคนต่างถิ่นคนมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็เลยแปลกใจเสร็จปุ๊บพอเขาพูดจบเขาก็เลยพูดกับยายชิดว่าป้าออดนะคะเขาก็เลยพูดกับยายชิดว่าเนี่ยป้าออดท่านกำลังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมคนจากต่างจังหวัดอ่ะเขายังไม่ถึงกันสักทีนี่มันก็ใกล้จะค่ำแล้วนะใช่เพราะว่าตอนนั้นมันจะเกือบห้าโมงแล้วค่ะ คร ับ ก็เขาพูดจบเขาก็มองหน้ากันทีนี้ตะวันก็เริ่มโพเพแหละจนเวลาประมาณสักหกโมงก็ยังไม่มีวี่แววหนึ่งทุ่มก็ยังไม่มีวี่แววจนผ่านเวลาไปประมาณสองทุ่มผลปรากฏว่าทุกคนที่อยู่บนกุฏิวัดที่อยู่ทั้งในครัวต่างเดินลงมาคอยกันตรงหน้าศาลานะคะก็หลวงพ่อก็เดินตามมาด้วยเสร็จปุ๊บทีนี้ทุกคนก็มองจะบอกว่าไอ้ตรงทางเข้าอ่ะทางเข้าต่อด้านเอิร์ธอ่ะมันเป็นทางตรงใช่ไหมคะทางตรงและสุดทางจะเป็นเหมือนกับว่าเข้าวัดไปในวัดเลยวัดจะเป็นวัดเก่าสมัยนั้นวัดเก่ามากเลยนะคะพี่ขวัญก็ก่อนถึงวัดอ่ะมันจะมีทางเลี้ยวก็คือไปศาลาก็คือเลี้ยวไปทางนั้นเลยทีนี้พอทุกคนเดินลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยประมาณช่วงสองทุ่มทุกคนก็มองเสร็จปุ๊บก็ตาเอิร์ธตาลัดอ่ะแกก็เลยบอกกับ ยายคิดว่าเห็นบอกว่าจะมาตั้งแต่เย็นแล้วไงป่านนี้สองทุ่มทำไมยังไม่เห็นกันมาอีกเลยอะไรเงี้ยค่ะยายคิดก็เลยบอกว่าก็นั่นนะสิท่านเองก็เป็นห่วงจริงๆอยู่เหมือนกันเนี่ยท่านเองก็เป็นห่วงเหมือนกันเนี่ยยิ่งเท่าหนนหนทางบ้านเรามันยิ่งไม่ค่อยจะดีด้วยแล้วนี่ค่ำค่ำมืดมืดทำไมไปหลงทางกันที่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้คนมันก็เป็นห่วงเนาะค่ะพี่ขวัญก็เลยพูดกับตาลัดไปเสร็จปุ๊บทีนี้หลวงตาทีนี้พอพูดจบหลวงตาเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่านั่นไงพวกเขามากันแล้วทุกคนก็หันไปมอง สิ่งที่หลวงตาเห็นน่ะคือมันเป็นรถสองแถวคันสีแดงอ่ะมันแล่นเข้ามาปื้นแล้วพอแล่นเข้ามาพี่ขวัญรู้ไหมหมาหอนขึ้นมาเลยอ่ะพี่ขวัญ อ๋อครับ หมาหอนขึ้นมาเลยหอนกันมาเป็นระยะระยะเลยนะหอนไม่หยุดเลยแล้วรถสองแถวคันสีแดงอ่ะแล่นเข้ามาเลยนะแล่นเข้ามาปื้นแล่นเข้ามาช้าๆปื้นแล้วมาจอด คร ับ พอทุกคนหันไปมองพี่ขวัญรู้ไหมทุกคนไม่เห็นอะไรเลย ไม่เห็นอะไรเลย ใช่ไม่เห็นอะไรเลยแม้กระทั่งหมาตรงนั้นคือไม่เห็นเลย คือไม่เห็นทั้งรถไม่เห็นทั้งคนสีแดงรถสีแดงแล้วคนด้วยนะ ใช่ครับแต่ว่าหลวงตาเขาเป็นคนพูดว่า ออ นั่นไงพวกเขามากันแล้วคือเห็นเป็นรถสองแถวคันสีแดงอะขับเข้ามาเลี้ยวเข้ามาช้าๆปื้นแล้วหมาก็หอนยาวกันเป็นระยะระยาวเลยอะค่ะพี่ขวัญใช่ทีนี้เสร็จปุ๊บทุกคนก็มองเขาก็ทำหน้างงแล้วก็หันไปมองหลวงตาแล้วทีเนี้ยตาลัดแกก็เลยหันไปถามหันไปบอกกับหลวงตาว่าไม่เห็นมีอะไรเลยหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยหลวงตาแกก็เลยบอกว่าหลวงตาก็บอกว่าหลวงตาก็บอกว่ามีสิเนี่ยเขากำลังเดินลงพวกโยมมีสิพวกโยมไม่เห็นกันเองแหละพูดอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บนั่นไงเขากำลังตะก้าวลงจากรถมาแล้วทีนี้ทุกคนไม่เห็นนะครับแต่ว่าหลวงตาเขาเห็นเป็นว่าคนน่ะกำลังเดินก้าวลงจากรถพอเดินลงมาจากรถนี่ถือทั้งสังฆทานบางคนก็ถือทั้งเหมือนอะไรนะถังที่เขาหนีบแบงค์ไว้อะค่ะ อ๋อคือเหมือนกับเป็นต้นพระป่าอะไรอย่างเงี้ยหรอ ใช่เป็นต้นมะป่าเดินลงมากันหมดเลยแต่ทุกคนไม่เห็น คร ับ ใช่ทีนี้เสร็จทุกคนก็มองหน้ากันแล้วตาลัดอะตาเอิร์ดเขาบอกว่าหลวงพ่อตาฝาดไปหรือเปล่าหลวงตาก็บอกว่าตาไม่ฝาดหรอกพ่อเห็นตั้งแต่ตอนที่พ่อนั่งสมาธิมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาด้วยแรงศรัทธาด้วยแรงกล้าพวกเขาจึงดันด้นกันมาถึงที่นี่เขามาดีทีนี้ทุกคนก็ฮะงงกันหมดคือมองหน้ากันฮะไม่เห็นเลยฮะคือตกใจอะค่ะตอนนั้นแล้วหมาก็หอนต่ อ หอนแบบไม่หยุดเลย คร ับ เสร็จปุ๊บหลวงตาก็เลยหันไปพูดกับยายชิดยายเอิร์ดว่าโยมชิดก็ทำยายคิดยายเอิร์ธเขาก็เลยเหมือนกับว่าทำเสียงสั่นพูดด้วยเสียงสั่นว่าจ๋าหลวงตาหลวงพ่อหลวงตาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วยไปหาข้าวกับปลาให้พวกเขาหน่อยนะให้พวกเขาหน่อยนะแล้วก็ยายคิดแกก็เลยหันไปมองอีกรอบหนึ่งก็ไม่เห็นมีใครแล้วก็หันมาทางหลวงตาอีกครั้งนึงว่าม าถามอีกครั้งนึงว่าจะกี่คนล่ะคะหลวงพ่อหลวงตาก็บอกว่าก็เท่าที่เราเตรียมมาได้นั่นแหละเขามากันมาเขามากันทั้งกองพ่อป่าเลย ครับ ใช่เสร็จปุ๊บยายเอิร์ดเขาเลยทำถึงสั่นเขาเลยตอบกลับไปว่าเจ้าค่ะอะไรเงี้ยหลวงตาเขาเลยบอกว่าเอาเชิญญาติโยมที่เพิ่งมาขึ้นศาลากันก่อนหน้าอะไรเงี้ยค่ะทุกคนทำหน้างงเลยอะครับ ทำหน้างงเลยแล้วก ็ก็เหมือนกับอารมณ์เหมือนกับหลวงพ่อท่านพูดกับใครอะท่านเชิญใครอ่ะ เชิญใครแล้วตรงระหว่างทางตรงทางเข้าตรงนั้นคือไม่มีคนยืนอยู่เลยนะคะ ครับ เป็นทางมืดตลอดทางเลย อือฮึ ใช ่ครับ ทีนี้พอขึ้นไปบนศาลาคือเตรียมกับคงกับข้าว ็น3วงเลยนะคะพี่ขวัญวงนึงแล้วก็ตรงกลางวงนึงแล้วก็อีกวงนึงทางด้านซ้ายมือวงนึงคือไม่มีคนไปนั่งล้อมวงรอบข้าวเลย 3วงกับข้าวสำหรับกับข้าวนะที่ตั้งไว้นะไม่มีใครนั่งคนมีชีวิตไปนั่งกินเนี่ยหรอก ไม่มีเลยค่ะแต่ว่าทุกคนกลัวไงทุกคนกลัวแล้วเขาไปนั่งหลบมุมกันน่ะหลบมุมแล้วเขาจับกลุ่มกันน่ะเขาก็ซุบติดกันไงแล้วแม่เอิร์ธอ่ะเขาก็เหมือนกับว่านั่งอยู่ในวงของยายแต่ว่าเขาก็แบบซุบติดกันแบบว่าเออหลวงพ่อแกคุยกับใครอะไรเงี้ยญาติผู้ใหญ่เขาก็คุยกันหลวงพ่อแกคุยกับใครตาชิดตลาดแก้วกุ่นเนี่ยเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตลาดฉันก็ขนลุกเหมือนกันเนี่ยขนลุกหมดเลยเนี่ยสักพักนึงหลวงพ่อแกเดินขึ้นมาเขาก็บอกว่าอ้าวโยมกินกันเยอะๆนะโยมกินกันเยอะๆนะขาดตกบกพร่องอะไรบอกอาตมานะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจทุกคนต่างกลัวกันหมดเลยอะค่ะพอพูดขึ้นมาทุกคนถอยหลังห่างเลยอะ ครับ แล้วเราฟังฝั่งแม่เอิร์ธอะเขาก็กลัวเหมือนกันนะแกก็เลยบอกกับยายว่ายายเดี๋ยวหนูขอไปซื้อลูกโป่งข้างล่างก่อนนะเพราะว่าข้างล่างมีของขายข้างล่างศาลาครับทีนี้เสร็จปุ๊บพอทุกคนต่างหวาดผวากับสิ่งที่เจอในคืนนั้นน่ะก็ยายเอิร์ธอ่ะเขาก็เลยนั่งเหมือนกับว่ายายเอิร์ธอ่ะเขานั่งติดระเบียงที่มองไปศาลาได้อ่ะครับอยู่ดีๆมีคนมาอยู่ดีๆมีคนมาเกาะมาเอามือเหมือนกับว่าเอามือมาแตะที่หัวไหล่ยายเอิร์ธและยายเอิร์ธสะดุ้งพอยายเอิร์ธหันไปทีนึงอะปรากฏว่าไม่ใช่ผีนะคะแต่ว่าเป็นพี่คนนึงเขาชื่อพี่นุ๊กซึ่งเป็นพี่ที่อยู่ในซอยบ้านเป็นคนข้างบ้านรู้จักกันแกมาด้วยหน้าตาที่แบบว่าหน้าตาดำคล้ำแบบตาคล้ำปากซีดหน้าคล้ำเลยนะคะแต่แกไม่ได้ไปเจออะไรมาแกก็บอกว่ายายเอิร์ธก็บอกว่าเออมาทำไมอ่ะมาทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพี่นุ๊กเขาเลยบอกว่าพอดียายพอดีผมจะมาขอข้าวหน่อยพอดีที่บ้านผมอ่ะเขาไม่ได้ทำกับข้าวไว้ผมจะเอาข้าวไปให้แม่กินด้วยอะไรเงี้ยครับทีนี้เขายายเอิร์ธอ่ะเขาจะเดินบีบแต่แกไม่กล้าเดินบีบแกไม่กล้าเดินบีบนะเพราะว่าไอ้ตรงโถข้าวอ่ะมันจะอยู่ฝั่งหนึ่งมันจะต้องเดินผ่านไอ้ตรงที่เอิร์ธบอกว่าเป็นกองกับข้าววางตรงบนพื้น อ ่ะแกก็กลัวไงแกก็เลยบอกให้ป้าออดอ่ะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทแกลุกไปหยิบข้าวให้หน่อยป้าออดแกก็รีบวิ่งไปเลยแล้วแกก็ยื่นจานข้าวให้พี่นุ๊กที่เอามือมาแตะที่ไหล่ยายเอิร์ธทีนี้หลวงตาแกพูดไม่หยุดเลยนะคะพี่ขวัญ ครับ แกพูดไม่หยุดเลยนะแล้วพี่นุ๊กอะแกก็เห็นเหมือนกันแกสงสัยแกก็เลยถามยายเอิร์ธว่าป้าหลวงพ่อแกคุยกับใครอะยายเอิร์ธก็บอกว่าก็นั่นนะสิข้าก็ไม่รู้เหมือนกันป้าก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยขนลุกกันหมดเลยทีนี้เสร็จปุ๊บทุกคนก็หลาบหวาดระแวงบนกุฏิเป็นบางส่วนเป็นบนศาลาเป็นบางส่วนใช่ไหมคะ ข้างล่างก็จะมีคนอยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร ่ ส่วนข้างล่างอ่ะข้างล่างศาลาก็จะมีพวกของขายก็มีขายพวกข้าวโพดอบเนยเป็นถุงนะคะถ ุ งละ20บาทแล้วก็ขายรถขายพวกปลาหมึกย่างแล้วก็รถขายพวกข้าวเกี๊ยวเบ้าขายอยู่ข้างล่างแล้วก็มีรถขายลูกโป่งสายไหมด้วยค่ะทีนี้พอแม่เอิร์ธอ่ะเดินลงไปเสร็จปุ๊บเขาจะเดินไปซื้อลูกโป่งเสร็จปุ๊บ ครับ ก็ พอเขาเดินไปซื้อลูกโป่งเสร็จปุ๊บเขาเห็นลูกโป่งลอยได้อ่ะ เห็ นลูกโป่งลอยได้เพราะว่าคนขายลูกโป่งอ่ะเขาเห็นเป็นเด็กผู้หญิงคนนึง อายุ เดียวกันกับแม่ตัดผมสั้นตัวเล็กมาขอซื้อลูกโป่งมาขอซื้อลูกโป่งแล้วทุกคนตรงนั้นอ่ะพอเห็นลูกโป่งลอยอ่ะเขาก็เลยเรียกให้มาดูทุกคนก็มองเขาก็กลัวกันอ่ะพี่ขวัญกลัวกันอ่ะแล้วลูกโป่งไอ้ที่ลอยได้ก็เดินตรงไปที่รถสองแถวตรงนั้นเลย เฮ้ย ที่ทุกคนไม่เห็นอ่ะ คือมันลอยมันลอยไม่ได้ลอยสูงคือมันลอยระดับเหมือนกับลักษณะเหมือนคนเดินจับลูกโป่งไปเรื่อยๆใช่ไหมอ๋อ ใช่เหมือนคนถืออะแล้วตรงนั้นก็มีรถสองแถวจอดอยู่แต่ว่าทุกคนไม่เห็นรถสองแถวเสร็จทีนี้เหตุการณ์ก็ปกติใช่ไหมคะทีนี้เสร็จปุ๊บมีคุณลุงสองคนแกมาจากต่างจังหวัดแกมาไม่ทันรถสองแถวคันนั้นเพราะว่าช่วงนั้นน่ะแถวบ้านเอิร์ดอะแต่ก่อนไม่มีรถยนต์เลยมันจะมีพวกรถสามล้อที่เป็นจักรยานปั่นอะพี่ขวัญ ครับ แกก็มาจากต่างจังหวัดเลยนะแกก็มาเลยแกก็ถามรถสามล้อว่าเออลุงสองคนนั้นนะครับเขาก็ถามรถสามล้อว่าเออสามล้อพอดีจะมาวัดเนี้ยพอดีหาทางไปวัดไม่เจออะไม่รู้ว่าวัดอยู่ตรงไหนล้ออะไรอย่างเงี้ย ครับ ทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เลยบอกกับลุงไปว่าเออเนี่ยวัดเนี่ยอยู่ตรงนี้เองเดินไปตรงไปประมาณ1กิโลเมตรก็เจอแล้วเจอศาลาวัดเลย คร ับ เลี้ยวซ้ายนะอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เขาเลยบอกเขาก็เลยบอกเขาก็เลยบอกกับลุง2คน3ลุง3ล้อเขาเลยบอกกับลุง2คนนั้นว่าเนี่ยฉันก็แปลกอยู่เหมือนกันนะมาพวกเองมาถามลุงเนี่ยมาถามลุงเนี่ยเพราะว่าตอนหัวค่ำอ่ะลุงขับจากลุงขับถีบจักรยานลุงส่วนกับรถสองแถวแล้วคนขับรถสองแถวอ่ะเขามาถามทางลุงเขาถามทางลุงว่าลุงวัดนี้ไปไหนหรอคือทำเสียงช้าช้าทำเสียงช้าช้าแล้วหน้าซีดมากเลยนะพี่ขวัญ หน้าซีด เลยแล้วลุงถามล้อแกก็เลยชี้ทางไปเนี่ยตรงไปเนี่ยตรงไปเลยแล้วคนขับสองแถวอ่ะเขาก็เลยพยักหน้าตอบกลับไปแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยเขาก็ขับรถต่อไปเลยทีนี้ลุงสามล้อคนนั้นเขาก็แปลกใจว่าเออทำไมถามเสียงเย็นเยือกถามเสียงเย็นจังทำไมทำหน้าช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำหน้าช้าเสร็จปุ๊บพอเขาขับผ่านสวนรถสองแถวไปรถสองแถวขับไปแล้วอะแล้วเขาหันกลับมามองอีกทีอะพี่ขวัญมันเป็นไปไม่ได้ที่รถอะจะขับเร็วขนาดนั้นเขาหันไปอีกทีนึงคือมาหายไปแล้วอะหายไปแล้วแล้วทีเนี้ยแกก็เลยตกใจไงลุงถามแล้วคนนั้นแกเลยตกใจแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้ขับส่วนกันแป๊บเดียวอะไรทำไมขับไวขนาดนั้นอ่ะ คร ับ ขับเร็วมากเลยพี่ขวัญทีนี้เสร็จปุ๊บพอเขาเล่าให้ลุงสองคนนั้นที่มาจากต่างจังหวัดมาไม่ทันอ่ะพอเล่าฟังเสร็จปุ๊บเขาก็แบบว่านั้นลุงขอตัวไปก่อนนะลุงสองคนนั้นเขาก็เลยบอกว่าตามสบายเลยลุงเดี๋ยวฉันเดินไปก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยพอลุงที่ถีบปั่นจักรยานน่ะเขาขับไปเสร็จปุ๊บเขาก็เดินไปเขาก็คุยกันนะคะพี่ขวัญเขาก็คุยหมาก็หอนหมาหอนไม่หยุดเลยก็คุยกันว่าเออเนี่ยเองมันอยู่ตรงไหนวะข้าไม่เคยมาอะไรเงี้ยก็บอกเออเนี่ยเดี๋ยวเดินไปตรงเนี้ยเดี๋ยวก็เจอพอเดินไปเสร็จปุ๊บตรงท้ายซอยมันจะเป็นเหมือนทางตรงที่พอทางตรงมาเนี่ยคือเข้าวัดใช่ไหมคะ คร ับ จังหวะนั้นเนี่ยเห็นเป็นเหมือนคนน่ะเดินถือสังฆทานตั้งแถวขบวนเหมือนขบวนพาเหรดนะพี่ขวัญเดินผ่านเลยนะเดินผ่านช้าๆเลยนะแล้วลุงสองคนนั้นน่ะเขาเห็นนะเขาบอกว่าเอ้ยนั่นไงรอด้วยเขาวิ่งไปเลยนะพอวิ่งไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตกใจก็คือไม่ใช่คนแต่ว่าทุกคนเนี่ยร่างกายเต็มไปด้วยเลือด ครับ เดินถือสังฆทานเดินถือแบบขบวนพาเหรดเลยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนั้นด้วยอะค่ะ ครับผม แล้วก็เป็นเหมือนแสงไฟสีเขียวอะ ครับ แต่รับรองว่าไม่ใช่คน อ๋อ ใช่แล้วลุงสองคนนั้นแกก็รีบวิ่งเห็นหายเข้าไปเลยหายแบบไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนอ่ะหายไปเลยอ่ะ ครับ เสร็จปุ๊บ พอผ่านวันที่สองวันรุ่งขึ้นก็คือเหมือนกับว่าเขาก็เลยจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรไปเลยอะครับ ครับผม เขาก็เลยชวนพระทั้ง9องค์มากวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเลยอะครับใช ่ครับ ก็มีประมาณเท่านี้ครับ โอ้ครับผมนั่นคือเรื่องราวของขบวนบุญนะเนาะแต่ว่ามาไม่ถึง ใช่ค่ะ มาพยายามมาทำบุญแต่ว่ามาไม่ถึงเกิดอุบัติเหตุก่อน ใช่ครับเกิดอุบัติเหตุก็คือระหว่างทางคือขับรถตกเขาตายยกคันเลย ครับผมโอ้พอฟังเรื่องของน้องเอิร์ธแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนคล้ายๆกับละครเหมือนกันนะที่อยู่ในรายการชมรมขนหัวลุกอ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวฟังก็เนื้อเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับมันก็แบบอารมณ์เหมือนกับอยากมาทำบุญ มาทำสร้างบุญสร้างกุศลกันแต่ว่ามาไม่ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ มาไม่ถึงเลยใช ่เออครับผมนี่คือเรื่องเล่าที่คุณแม่เล่าให้ฟังที่วัดแห่งน ี ้นะครับ ใช่ครับ โอ้เอาละครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะน้องเอิร์ธนะ คร ับ ได้เลยครับแล้วน้องเอิร์ธนี่ส่งมาลุ้นเดี๋ยวช็อคโกแลตเกมเปล่า ไม่ค่อยมีเวลาเลยอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เอิร์ธก็เลิกงานดึกเหมือนกันแล้วก็อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงด้วย อืมงั้นก็ต้องดูแลสุขภาพนะ ครับ นั่นไงน้องไทยละนะครับงั้นก็หายป่วยเร็วๆนะลูกนะ เป็ นห ่ วงขอบคุณมากที่อุตส่าห์สลับเวลาก็โทรศัพท์มาเล่าเรื่องผีกับเราฟังนะ ครับ โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ